เรื่องที่จะกล่าวเรื่องหลักเลยก็คือปฏิจจสมุปบาทเชื่อมเข้าหาปัจจัยแล้วก็ยังลงสู่อริยสัจนะครับที่จริงพระวินัยก็อยู่ในมรรคสัจนะฮะสงเคราะห์อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมรรคสัจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการมองปฏิจจสมุปบาทออกสงเคราะห์ลงปัจจัยได้ก็จักมองเห็นอริยสัจได้นั่นแหละในการเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจนั้นผมก็จะเอาข้อความที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยเชื่อมไปหาเรื่องอื่นๆต่อไปนะเรื่องที่เราเชื่อมนั้นคงจะเป็นที่คุ้นกันอยู่แล้วนะฮะพุทธพจน์ที่คุ้นกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นพุทธพจน์ที่เราคุ้นกันก็คืออาศัยจักขุมั้ยครับอาศัยจักขุจักขุนั้นเป็นชื่อของจักขุปสาทะถ้าจักขุปสาทะนี้เรียกว่าความใสเหมือนกระจกความใสที่เหมือนกระจกนี้ถามว่ากระจกส่องอะไรกระจกนี้ส่องสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปนะฮะเรียกว่ารูปหรือเรียกว่าสีตานี่คือความใสเนี่ยนะเราพยายามสังเกตตามที่ตาด้วยนะสังเกตตามที่ตาว่าตาของเรารับภาพทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ภาพทั้งหมดที่เห็นทางตานั้นเรียกว่าสีเนี่ยนะตากับรูปผลของตาและรูปประจวบกันนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะผลของตาและรูปประจวบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณนะฮะจักขุวิญญาณนะอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณเนี่ยนะจักขุเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยความเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดรูปเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยความเป็นอารมณ์เนี่ยนะทีนี้3อย่างประชุมกันแบบนี้เนี่ยนะทั้ง3อย่างเลยทั้งจักขุทั้งรูปทั้งจักขุวิญญาณประชุมกันแบบนี้เรียกว่าผัสสะเนี่ยนะผัสสะก็คือทุกครั้งที่เรามองเห็นนั่นเองทุกครั้งที่รับรู้ภาพกระทบสัมผัสอันนั้นเรียกว่าผัสสะผัสสะอันนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยนะเวทนานั้นเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยนะระบบโครงสร้างของการเห็นนี่จะเป็นอย่างนี้อาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเห็นไหมอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติผลของชาติคือชราและมรณะนะบริวารของชรามรณะคืออะไรนะบริวารของชรามรณะคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสโทมนัสแล้วก็อุปายาตทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นผลของชรามรณะหรือเกิดร่วมกับชรามรณะสรุปกระบวนการของปัจจัยละทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากองทุกทั้งหมดว่างั้นเถอะกองทุกนะกองทุกทั้งสิ้นจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะวัตทุกข์เนี่ยดำเนินไปลักษณะนี้ถามว่ามีใครอยู่ที่จักขุไหมไม่มีจักขุนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยสีที่รู้ตาเห็นก็เกิดจากปัจจัยเมื่อตากับสีเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยปัจจัยทั้งสองอย่างประชุมกันเลยมีจักขุวิญญาณพอจักขุวิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติก็เป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็จะเกิดขึ้นกองทุกทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะกล่าวในฝ่ายวิวัตตะบ้างเพราะที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นนี้เรียกว่าฝ่ายวัตตะ ถ้าฝ่ายวิวัตตะเขาบอกว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าตัณหาดับอะไรดับถ้าตัณหาดับด้วยอริยมรรคแล้วอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะก็ดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้มีผู้ใดผู้หนึ่งไปดับก็หาไม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสภาวะธรรมแต่อาศัยสภาวะธรรมเหล่านี้เลยบัญญัติเรียกว่านายกนายขนายงอความจริงแล้วนายกนายขนายงอหามีไม่แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เลยบัญญัติเรียกว่านายกนายขคนนี้ไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์แต่ปรมัตถธรรมนี้มีอยู่จริงอาศัยปรมัตถธรรมที่มีอยู่จริงนี่แหละเลยสงเคราะห์ว่ามีคนมีสัตว์เนี่ยนะเลยสงเคราะห์ว่ามีคนมีสัตว์นะคนสัตว์นี่หาจริงๆหาไม่พบแต่ปรมัตถธรรมจริงๆนี่หาพบปรมัตถธรรมที่มาประชุมรวมกันเลยเรียกว่าคนและสัตว์ทีนี้ย้อนกลับมาว่าจักขุกับรูปเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะเมื่อกี้ตั้งไว้ว่าจักขุกับรูปนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยนะจักขุตาเราถามว่าเห็นสีเนี่ยนะสีที่เรายึดติดที่สุดในโลกสีไหนภูเขาระเบิดทั้งโลกกันหน้าเราเป็นสิวอันหนึ่งอะไรใหญ่โตกว่ากันนะถ้าเป็นสิวกับภูเขาระเบิดทั้งโลกบอกว่าโอ้โหที่ญี่ปุ่นนะภูเขาระเบิดทั้งโลกกับเป็นสิวเนี่ยอะไรจะทุกข์กว่ากันถามว่าไต้หวันเนี่ยนะแผ่นดินถล่มกับท้องเราเป็นโรคกระเพาะอันไหนใหญ่โตกว่ากันเพราะฉะนั้นท้องเราที่เรายึดติดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เป็นภายในตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองถึงตากับสีที่จะก่อให้เกิดธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็คือตาก็ตาภายในสีก็เช่นสีผิวของเราเป็นต้นสีหน้าท่าทางไม่เชื่อนะถ้าถ่ายกันภาพหมู่นะถ้ามีตอนนี้เอามาถ่ายภาพไว้นะแล้วก็ถ้าเราจะดูรูปแรกเราจะดูรูปใครก่อนรูปเราก่อนนะทุกคนก็จะดูรูปของตัวเองก่อนนะถ้ามีเอ๊ะทำไมเราแหมทำไมหน้าตาแบบนั้นล่ะทำไมไปทำแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับสิ่งภายในมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาก็ควรพิจารณาภายในนะตัณหาเกิดที่ไหนถ้าจะละตัณหาก็ละที่นั่นอันการพิจารณาธรรมะก็ควรพิจารณาภายในที่เรายึดติดมากๆถ้าพิจารณาภายในแล้วก็ค่อยย้อนไปหาภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกไม่เฉพาะภายในอย่างเดียวหรอกแต่เบื้องต้นนั้นก็ควรพิจารณาภายในให้มากเมื่อเข้าใจภายในก็จะหยั่งถึงภายนอกพิจารณาทั้งภายในและภายนอกพอหรือยังยังพิจารณาเห็นเหตุเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างพิจารณาถึงความดับไปของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะแล้วก็หาอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งธรรมะเหล่านั้นนั้นถามว่าจักขุเนี่ยนะจักขุนั้นเป็นสภาวะจริงๆแล้วจักขุเป็นกรรมชรูปเนี่ยนะคำว่าจักขุที่ว่าเป็นกรรมชรูปเพราะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะความที่รูปเกิดจากกรรมคุณภาพของการเห็นไม่เท่ากันคุณภาพของการเห็นไม่เท่ากันเด็กบางคนนี่จะมองเห็นแค่วาเดียวข้างหน้าบางคนก็จะมองเลยไปก่อนนั้นบางคนก็เลยไปก่อนนั้นพระพุทธเจ้าเห็นโดยสายตาปกติเนี่ยนะประมาณ16กิโลเมตรโดยรอบไม่มีเครื่องกีดขวางเลย16กิโลเมตรเนี่ยมองเห็นหมดถ้าเป็นเทวดาก็จะสายตายาวกว่านั้นก็บอกว่าอนุภาพของสายตาที่มองเห็นชัดเจนหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมแต่ในขณะเดียวกันนั้นกรรมชรูปนั้นจะต้องมีรูปอุปถัมภ์อีก3อย่างนะรูปที่เข้ามาอุปถัมภ์คืออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าจิตตชรูปเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าถ้าสุขภาพจิตดีตาดีด้วยเอามองเห็นชัดถ้าใจไม่ค่อยดีเนี่ยนะตาก็ชักเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนกันแสดงว่าจิตนั้นมีอิทธิพลต่อการเห็นมากลองดูนะวันไหนหมายจิตใจไม่สดชื่นไม่สดใสเลยเห็นอะไรก็ฟ้าฟางไปหมดยิ่งอ่านหนังสือนี่มันติดกันเป็นพรวดไปหมดเลยเนาะเพราะสุขภาพจิตไม่ดีฉะนั้นจิตนั้นมีอิทธิพลต่อจักขุมาก ทีนี้ยังมีรูปบริวารอุปถัมภ์อีกว่าถ้าขาดอาหารล่ะนะวิตามินที่เข้าไปหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์ร่างกายเช่นถ้าขาดพวกวิตามิน A เป็นต้นเนี่ยนะทำให้ตาของเราเนี่ยนะกลิ้งไม่ค่อยดีตามันฝืดตามันเคืองไปหมดเลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องตาเข้ามาด้วย เรื่องอาหารเข้ามาด้วยมีอิทธิพลเขาเรียกว่าอาหารชรูปเนี่ยนะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเช่นอุณหภูมิที่อยู่ภายในนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าอุตุชรูปนั้นอุตุชรูปนั้นก็จะเป็นรูปที่เข้าไปอุปถัมภ์จักขุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตตชรูปอาหารชรูปและอุตุชรูปเป็นรูปที่มาอุปถัมภ์จักขุปสาทะมะชรูปที่อยู่ในจักขุปสาทะคือมหาภูตรูปก็ไปอุปถัมภ์รูป3กลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันไอ้ความที่รูปมีสมุฏฐาน4เนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนต้นอ้อต้นหนึ่งต้นอ้อมจะขึ้นมามีรากอยู่4รากความที่รากทั้ง4รากเนี่ยนะลมจะพัดมาจากทิศทางไหนก็ตามต้นอ้อมันเลยไม่หลุดไปใช่ไหมรากแต่ละรากเหมือนกับสมุฏฐานของรูปแต่ละรูปจักขุปสาทะหรือตาก็เหมือนกับต้นอ้อนะกรรมชรูปก็เหมือนรากอีกเส้นนึงที่ยึดอีกทิศนึงอุตุชรูปก็ยึดอีกทิศนึงอาหารชรูปก็ยึดอีกทิศนึงอุตุชรูปหรือจิตตชรูปก็อีกข้างนึงอีกทิศนึงอันลมพัดมาจากทิศไหนต้นอ้อก็ยังอยู่ได้ฉันใดก็ดีตาของเราก็เหมือนกันอาศัยทั้งกรรมจิตอุตุอาหารอุปถัมตาก็เลยเป็นไปได้อยู่ไปได้เราบอกว่าจากอาหารอย่างเดียวอ้าวบางคนก็อาหารดีๆแต่ทำไมตาบอดล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลยเถิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสีก็เหมือนกันสีที่เราติดมากที่สุดเลยนะในการดูครั้งแรกคืออะไรรู้ไหมเราจะดูผมกันนะดูสีของผมดูสีของขนแล้วก็เลยไปที่เล็บฟันแล้วก็หนังนั่นนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยคือสิ่งที่เราติดมากที่สุดในทุกอย่างเลยนะที่เราติดมากเบื้องแรกเบื้องต้นเลยก็คือผมขนเล็บฟันหนังฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังก็เกิดจากสมุฏฐานอีกเหมือนกันผมขนและฟันหนังโดยรวมๆแล้วก็เกิดจากชุดต้นเนี่ยนะทำไมเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมนะไม่เหมือนกันเลยนะบางคนผมหยาบบางคนผมละเอียดบางคนผมดกบางคนผมบางเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มาจากชั้นต้นเลยก็คือกรรมนั่นเองกรรมนั้นเป็นตัวตบแต่งผมขนเล็บฟันหนังนะเช่นถ้าเอายกผิวหนังขึ้นมานะคนที่มักโกรธอดีตชาติมักโกรธเนี่ยนะชาตินี้เกิดมาไม่หล่อเหมือนผมอย่างนี้แหละนะเกิดมาไม่หล่อเลยแต่ก็ได้บวชอยู่ได้ทุกวันก็เพราะอันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นไอ้กรรมนี่น่ะทำให้รูปเศร้าหมองหรือประณีตทีนี้รูปเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับกรรมนะถ้ารูปไม่ดีแต่ถ้าตระกูลสูงคนก็นับถือเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะบุญประเภททำความเคารพบุญประเภทนั้นให้ผลหรือว่ากรรมบางอย่างคนคนนี้กลับมีทรัพย์สินมากนะมันเกี่ยวข้องพันกับกรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาจุลกรรมวิพังคสูตรก็จะเห็นชัดเจนว่ากรรมนี้จำแนกทำให้สัตว์เลวสัตว์ประณีตกรรมนี้แยกจำแนกทำให้สัตว์มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามมียศมากมีบริวารมากคนนับถือมากคนไม่นับถือก็เนื่องจากกรรมนั่นแหละมาสรรแต่งสีหน้าของคนบางคนนี่เอาไปอ้างนะคนนับถือหมดเลยนะฮะถ้าเราเหมือนกับสมัยนี้เนี่ยอย่างในหลวงเนี่ยคนเคารพมากถ้าทำอะไรเพื่อเทิดพระเกียรตินี่คนก็จะยอมรับหมดเพราะว่าสีหน้าแบบนี้เขายอมรับมากเนี่ยนะเนื่องจากตระกูลสูงเพราะฉะนั้นกรรมนี้นับว่าสำคัญเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งที่ติดตามรองอันดับต่อมาก็คือจิตเนี่ยนะจิตตชรูปนั้นมีความสำคัญต่อผิวพรรณเนี่ยนะทั้งผมขนเล็บฟันหนังจิตไม่ดีผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ดีไปด้วยนะจิตตชรูปก็สำคัญแล้วก็อาหารชรูปอาหารชรูปก็สำคัญบางเช่นเนี่ยนะคนคนเดียวกันทำไมบางครั้งอ้วนบางครั้งผอมบางครั้งนะเหมือนกับผอมเหลืองอันนี้เขาขาดสารอาหารแต่ละตัวไปเนี่ยผิวพรรณแต่ละส่วนก็แตกต่างกันไป เรียกว่าผมมันขาดวิตามินอะไรเขาก็ว่าของเขาไปนะเขาก็บำรุงด้วยการกินวิตามินไปเส้นผมก็เลยดีขึ้นดูดีแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คืออุตุอุตุก็คืออุณหภูมินั่นเองอุณหภูมิในร่างกายความเย็นความร้อนเนี่ยนะถ้าเย็นมากสมมติถ้าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะเหงื่อซึมเลยใช่ไหมถ้าร้อนนี่ก็ดูเหงื่อซึมเลยนะเพราะว่าในสีเดียวเนี่ยนะแล้วแต่เราจะหยั่งลงไปที่สมุฏฐานใดยกตัวอย่างเช่นสีหน้าเอาเรื่องกรรมมาตรึกก็ได้สีหน้าอันเดิมนั่นแหละเอาเรื่องกรรมมาตรึกเอสีหน้าแบบนี้ทำกรรมประเภทไหนมานะแต่ทีนี้ของเราก็ไม่ควรไปคิดเรื่อยเปื่อยแบบคนฟุ้งซ่านควรมีสูตรรับรองว่าถ้ามีกรรมแบบนี้ถ้าว่าหน้าแบบนี้เนี่ยเนื่องจากความไม่โกรธนะเนื่องจากผลของความโกรธเอ๊กรรมแบบนี้เนี่ยเข้ากับสูตรไหนบ้างอย่างยกตัวอย่างมาริกาสูตรว่าอดีตชาติหม่อมฉันคงเป็นคนมักโกรธพยาพาหม่อมฉันเกิดมาชาตินี้เลยไม่ค่อยงามเหมือนกันเราสงสัยอดีตชาติหม่อมฉันเป็นคนให้ทานมากชาตินี้หม่อมฉันเลยร่ำรวยชาติที่แล้วหม่อมฉันอ่อนน้อมก็เลยเกิดในตระกูลสูงแบบนี้นะมันอยู่ที่กรรมเป็นเครื่องจำแนกด้วยส่วนหนึ่งบางคนเนี่ยโหเอ่ยปากมานี่คนทำตามหมดเลยบางคนนี่เอ่ยปากขอร้องแล้วขอร้องอีกกราบลนลานก็ยังไม่สนใจให้เลยอันนี้ก็เกี่ยวอิทธิพลกับเรื่องกรรมนั้นในรูปทั้ง4สมุฏฐานนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเมื่อกี้ตั้งปมไว้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เนี่ยนะทั้งกรรมจิตอุตุอาหารไม่ว่าจะเป็นด้านจักขุหรือด้านรูปแล้วก็จักขุวิญญาณซึ่งอาศัยจักขุวัตถุเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์ถามว่าเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรทฤษฎีของปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหรือแปลอีกสำนวนหนึ่งว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะที่จริงมันต้องเขียน2ครั้งนะสังว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยก็ต้องเขียนชุดหนึ่งก่อนวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารก็เขียน2ครั้งคำว่าวิญญาณก็ต้องเขียน2ครั้งคำว่านามรูปก็ต้องเขียน2ครั้งเนี่ยนะสลายตนะก็ต้องเขียน2ครั้งเห็นนะสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยโครงสร้างนี้เป็นในลักษณะนี้นะส่วนจะเป็นรูปลักษณ์ใดเดี๋ยวค่อยสาวมาหาโครงเดิมที่เราตั้งเอาไว้ก่อนอนุโลมปฏิโลมก็ได้เขาบอกว่าวิธีตัดหวายนะครับตัดหวายมีอยู่4วิธีด้วยกันเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยนะครับตัดตั้งแต่โคนจนถึงปลายบางคนเนี่ยตัดตั้งแต่โคนจนถึงปลายบางคนก็สาวจากปลายไปหาโคนบางคนก็จะตัดตั้งแต่กลางนะครับกลางลำเนี่ยนะไปหาปลายบางคนก็ตัดตั้งแต่กลางเนี่ยไปหาโคนนะครับมันวิธีตัดหวายที่ตัด4วิธีฉันใดก็ดีการแสดงปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันนะพระองค์นี้จะรู้วิธีว่าถ้าแสดงกับคนชุดนี้ควรตั้งแต่ไหนมาก่อนขึ้นจุดไหนมาก่อนเนี่ยนะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดยังลงสู่ปฏิจจสมุปบาทได้หมดเลยให้ยกสภาวะธรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งนะยังลงปฏิจจสมุปบาทหมดนะถ้ายังลงเป็นนะถ้ายังไม่เป็นก็เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าธรรมะทั้งหมดยังลงสู่ปฏิจจถ้ายังลงสู่ปฏิจจกับอริยสัจไม่ต่างกันเลยวิธีการแสดงระบบของปัจจัยแบบนี้เรียกว่าแสดงสมุทัยสัจเนี่ยนะระบบการแสดงแบบสมุทัยสัจคือการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ให้กล่าวต่อไปว่าในจักขุนี่นะเท่ากับเรากล่าวในลักษณะของประเภทสลายตนะอยู่จักขุนี้คือจักขายตนะเนี่ยนะรูปก็เป็นสลายตนะภายนอกเพราะว่าอายตนะภายในอย่างเดียวมันเห็นไม่ได้ก็ต้องกับอายตนะภายนอกเชื่อมกันวิญญาณจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นสลายตนะเหล่านี้มีนามรูปเป็นปัจจัยคำว่าสลายตนะยกตัวอย่างจักขายตนะหรือจักขุเนี่ยนะต ตัวปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุและก็อาโปธาตุที่อยู่ในจักขุนั่นเองทีนี้ถ้ามีคำถามว่าจักขุประสาทธาตุมีอะไรเป็นเหตุใกล้ต้องตอบเลยว่ามหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้แล้วอะไรเป็นเหตุไกลกรรมเป็นเหตุไกลมหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้เคยคิดไหมว่าผ้าของเราที่ใช้อยู่นี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้นะนุ่งผ้าทุกวันมีอะไรเหตุใกล้เหตุใกล้แห่งผ้านะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือเส้นได้อะเส้นได้ที่มาเรียงๆนั่นคือเหตุใกล้ของผ้าเหตุไกลล่ะก็คือพวกช่างพวกโรงงานพวกกระบวนการผลิตทั้งหลายเรียกว่าเหตุไกลเหตุใกล้ของผ้าคือเส้นได้เนี่ยนะหรือศีลเหมือนกันศีลนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีหิริโอตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลแล้วมีอะไรเป็นเหตุไกลล่ะเหตุไกลก็คือการฟังการคบสัตบุรุษการอยู่ในปฏิรูปประเทศเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุไกลส่วนเหตุใกล้จริงๆก็คือหิริโอตปะที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ศีลเกิดฉันใดก็ดีจักขุปสาทะเนี่ยนะเหตุใกล้ของเขาก็คือมหาภูตรูป4นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเหตุไกลเหตุไกลก็คือกรรมนั่นเองกรรมนั่นแหละเป็นตัวทำให้มหาภูตรูปเกิดก็เท่ากับกล่าวว่าจักขุเรียกว่าสลายตนะสลายตนะมีรูปเป็นปัจจัยรูปก็คือมหาภูตรูปใช่ไหมมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ให้จักขายตนะมหาภูตรูปเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดกรรมเป็นเหตุไกลให้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุไกลให้มีมหาภูตรูปแต่มหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป3นั้นมหาภูตรูป3ที่เหลือเป็นเหตุใกล้แห่งมหาภูตรูปแต่ละอย่างกรรมนั่นแหละเป็นเหตุไกลให้มีมหาภูตรูปที่จริงความใสของมหาภูตรูปที่สามารถรับภาพได้เรียกว่าจักขุเนี่ยนะความใสของมหาภูตรูปที่สามารถรับภาพได้เรียกว่าจักขุที่จริงแล้วในโลกเนี่ยนะในส่วนแห่งรูปธรรมเลยรูปที่เป็นประธานมี4เท่านั้นเองคือมหาภูตรูป4เท่านั้นเองแต่เนื่องจากสมุฏฐานแตกต่างกันปัจจัยแตกต่างกันทำให้มหาภูตรูปวิจิตพิสดารกลายเป็นบ้านช่องห้องหอเรือสวนไร่นาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ที่จริงก็คืออนุภาพของมหาภูตรูปนั่นเองเรียกมหาภูตมหาภูตเนี่ยภูตผีน่ากลัวใช่มั้ยมันแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้หมดมหาภูตก็เหมือนกับภูตผีนั่นแหละก็ว่างั้นมันเป็นได้หมดแหละว่างั้นเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตเป็นเหตุให้เกิดรูปนะเท่ากับว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจัยนั้นกรรมอันนี้เขาเรียกว่ากรรมวิญญาณนะกรรมที่เป็นปัจจัยให้มีมหาภูตรูปเรียกว่ากรรมวิญญาณนะกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จักขุปสาทะโดยสหชาตะนิสยะอัตถิอวิคตะปัจจัยเนี่ยนะมันถ้าโยงปัจจัยตอนนี้เลยนะคนฟังก็ไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือได้โทสะก็ไม่รู้ถ้าฟังแล้วมีศรัทธาก็ได้บุญไปถ้าฟังแล้วศรัทธาไม่เกิดก็โทสะถีนะก็จะเข้าครอบงำหลับง่ายโอ้ยพูดหลับคาโต๊ะมาเยอะแล้วโดยอำนาจนานขัตถิกกรรมปัจจัยทีนี้ต่อไปว่าแล้วรูปอันนี้ก็เหมือนกันนะมหารูปรูปารมณ์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะสีเนี่ยนะสีเช่นสีของผมของเล็บของฟันของหนังเนี่ยนะสีเหล่านี้ก็มีปฐวีเตโชอาโปวาโยนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นไอ้ปฐวีอาโปเตโชวาโยนี่เป็นเหตุใกล้แห่งมหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้แห่งรูปารมณ์ของสีเพราะถามว่าสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้มหาภูตรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาภูตรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้เมื่อกี้ใส่เกียร์ถอยดูสิว่าไปเรื่อยมหาภูตรูป1มีมหาภูตรูปที่เหลือเป็นเหตุใกล้นะแต่ว่าเหตุไกลก็คือกรรมทำไมกรรมจึงให้ผลล่ะทำไมกรรมจึงให้ผลนะทำไมกรรมจึงให้ผลเป็นรูปเป็นจักขุกรรมอันนั้นที่ให้ผลเขาบอกว่าทำไมเราจึงมีตา ทีนี้มหาภูตรูปเหล่านี้เนี่ยนะที่ทำให้มีตาเนี่ยที่กรรมที่ทำให้มีตากรรมที่ทำให้มีตาก็คือกรรมที่เป็นบริวารของตัณหาที่ยินดีในสีเนี่ยนะที่ทำให้มีตานะที่ทำให้มหาภูตรูปเกิดขึ้นเป็นตาทำไมในขออภัยนะที่นิ้วมือเรามีมหาภูตรูปไหมมีเอาทำไมไม่ใช้มือดูรูปอ่ะเอาก็มีมหาภูตเนี่ยเพราะกรรมแตกต่างกันที่กรรมมันแตกต่างกันเนี่ยนะตัณหาเป็นนายช่างตกแต่งให้นี่เรียกผมนะนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกนี่เยื่อในกระดูกนี่ตับนี่ไตนี่ไส้นี่ปอดอันนั้นถ้าตัณหาเป็นตัวสร้างแต่กรรมเนี่ยนะเป็นตัวจัดแจงเพราะตัณหาเหมือนกับมารดาเหมือนกับแม่กรรมนี่เหมือนกับพ่ออาหารชรูปเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมนั่นนะเพราะถ้าหากว่าพ่อคือตัวกรรมเนี่ยนะไม่ค่อยดีไอ้ตานี่ก็ไม่ดีไปด้วยนะกรรมมาไม่ดีสีก็ไม่ดีถึงมีแม่แล้วก็พ่อพันไม่ดีก็อย่างว่านะรูปเลยเสียหายอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมวิญญาณนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ก็กรรมวิญญาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริวารของตัณหาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตด้วยนั่นแหละเอาถามว่าทำไมจึงทำกรรมทำไมจึงมีตัณหาพวกนี้ล่ะนั่นแหละทำไมจึงเป็นแบบนี้เพราะคุณไม่รู้อริยสัจถ้ามองเห็นอริยสัจละตัณหาได้แล้วนะจะไม่เป็นกรรมเลยแต่เพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงมองเห็นเป็นกรรมหรือจึงทำกรรมนะอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเหล่านี้ก็ทำให้เกิดนะนามรูปทำให้เกิดรูปเหล่านี้รูปก็ทำให้เกิดจักขุปสาทะนะข้างล่างก็เหมือนกันนะสีก็เหมือนกันทีนี้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะจักขุวิญญาณนี่มีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยนะจักขุวิญญาณนั้นถือว่ามีสังขารเป็นปัจจัยคำว่าสังขารก็เป็นชื่อของกรรมเนี่ยนะกรรมเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกรรมอันนี้เรียกว่าสังขารจักขุวิญญาณเนี่ยนะที่เกิดขึ้นรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าจักขุวิญญาณเป็นผลของกุศลหรืออกุศลก็เอาสีเป็นเกณฑ์ถ้าเห็นสีที่ไม่ดีจักขุวิญญาณสงเคราะห์เป็นผลของอกุศลเรียกว่าอกุศลวิบากถ้าเห็นสีที่ดีเรียกว่าเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมก็ต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะกรรมที่ทำให้จักขุวิญญาณเห็นสีที่ไม่ดีเกิดจากอกุศลเจตนา12ดวงเนี่ยนะคือโลภะมูลจิตเจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8เจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะมูลจิต2เจตนาที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิต2เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณทำให้จักขุวิญญาณเห็นสีที่ไม่ดีเลยนะสีมันไม่ดีอ่ะทำไมเราต้องไปเห็นล่ะก็สีมันก็อยู่อย่างนั้นของสีนั่นแหละเอาก็เพราะคุณทำกรรมมานั่นแหละจึงต้องไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นบางคนนี้ไม่ได้เห็นภาพที่ไม่ดีเลยนะเห็นแต่ภาพที่ดีตลอดยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขามีเป็นคนมีผิวพรรณดีเป็นคนเรียกว่าเป็นคนน่าดูว่างั้นเถอะตอนคนนี้ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาน่าดูตลอดเลยนะแล้วคนนี้ก็จากไปอีกคนนี้ป่วยผิวพรรณนี่ไม่ได้งานแล้วนะพอหายคนนี้กลับมาดูอีกสรุปแล้วเห็นแต่ภาพที่ดีตลอดเลยไอตอนป่วยก็ไม่เห็นเนี่ยนะไอตอนเห็นก็ไม่ป่วยก็แสดงว่าจักขุวิญญาณเขาเป็นผลของบุญเนี่ยนะทำให้เห็นที่ดีตลอดเลยไอบางคนนี่ก็อยู่แต่สิ่งที่ไม่ดีนะไอตอนเขาฟังธรรมไม่ได้อยู่หรอกครับอยู่แต่ตอนเขาทะเลาะกันพอเขาเลิกทะเลาะก็จากไปตอนเขาฟังธรรมก็ไม่ได้กลับมาบางคนนี่วิบากเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยในวัดเรานี่แหละตอนไหนที่มีการฟังธรรมดีๆไม่อยู่ครับไม่อยู่วัดธุระทั้งปีตอนเขาทะเลาะกันเนี่ยโหว่างพอดีเลยช่วงนั้นตอนที่กุศลไม่เจริญก็อยู่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วได้ชื่อว่าอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เรียนกับเขาหรอกครับอันนั้นมีบางคนเนี่ยศึกไปเฉยๆเลยงั้นไม่ได้งานอะไรสักอย่าง มาอยู่ตอนที่เขาปั่นป่วนกันกุศลไม่เจริญนะเออสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะครับทีนี้จากจักขุวิญญาณก็ทำให้เห็นสีที่ดีด้วยนะอย่างวันนี้เนี่ยธนป้าเป็นผลของบุญนะที่ได้เห็นสมณะแค่ว่าสมณานันจะทัศนังการเห็นสมณะนี้นับว่าเป็นอุดมมงคลนะนะการเห็นอุบาสกอุบาสิกาที่ใดอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าปฏิรูปประเทศคิดดูนะว่าวันนี้เราได้มงคลตั้งหลายข้อนะครับมงคลนับตั้งแต่ข้อหนึ่งนะถ้ามีการฟังธรรมสนทนาธรรมนี้ก็ไม่ใช่ผ่านนะเมื่อเราไม่คบคนผ่านขนาดนั้นชื่อว่าคบบัณฑิตที่ว่าเป็นในลักษณะนี้ทำไมจึงเรามาเรียนวิชานี้เพราะเราเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมงคล3ข้อต้นได้แล้วเนี่ยนะฮะคือมงคลข้อแรกคือไม่คบคนพาล2คบบัณฑิต3บูชาพระรัตนตรัยนะเท่ากับว่าได้มงคล3ข้อแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่อยู่ในสถานที่นี้ที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศที่ใดมีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอยู่ที่นั่นเรียกว่าปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นที่นั่นก็เป็นมงคลนะจริงๆถ้าเราเอามงคล38มาสงเคราะห์มาจำแนกแยกแยะว่าวันนี้เราได้กี่มงคลนะมงคลนี้เป็นเหตุให้ไม่พ่ายแพ้ไม่ปราชัยถ้าเราแยกมงคลไม่ออกก็อัปมงคลนะถ้าการได้ฟังธรรมก็นับว่าเป็นมงคลเพราะจากขูวิญญาณที่เห็นสมณะนี่เป็นผลของบุญนะเป็นผลของบุญคือมหากุศลเจตนา8เจตนาที่เกิดร่วมกับมหากุศล8ดวงเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแต่จักขุวิญญาณเนี่ยนะจะไปแขวนเกิดที่อื่นได้มั้ยอย่าไปเกิดที่ตาไม้ได้ไหมไม่ได้จักขุวิญญาณต้องอาศัยจักขุวัตถุจักขุวิญญาณถ้าไม่มีสีก็ไม่รู้จะเห็นอะไรก็ต้องเห็นสีเพราะฉะนั้นอาศัยจักขุกับรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดแต่กรรมในอดีตเป็นปัจจัยเอาสิไอ้ตรงนี้แหละที่ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยสักอย่างเป็นไปได้ยังไงเอาก็ตาฉันเห็นน่ะกรรมอะไรที่ไหนใช่ไหมคนก็จะปฏิเสธนั้นกรรมมัสกตาไม่มีจบแล้วนะครับคุณตกจากพระศาสนาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เชื่อกรรมมัสกตาถ้าไม่เชื่อกรรมมัสกตาสักอย่างเดียวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์นะพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์เพราะเห็นว่ากรรมมีผลนั่นแหละจึงประพฤติพรหมจรรย์กรรมนี่มีกี่อย่างเคยได้ยินนะทบทวนวิชาที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแต่ว่าเชื่อมเนื้อหาให้สัมพันธ์กันจากขุวิญญาณที่เป็นสีที่ไม่ดีเห็นรูปที่ไม่ดีเนี่ยนะเกิดจากกรรมดำวิบากเลยดำกรรมดำให้ผลเป็นดำจากขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากเกิดจากมหากุศลเรียกว่ามหากุศลเรียกว่ากรรมขาวให้ผลเป็นจักขุวิญญาณซึ่งผลขาวก็คือเห็นสีที่ดีกรรมดำให้วิบากดำกรรมขาวให้วิบากขาวถ้าทั้งดำทั้งขาวก็ให้ผลสลับกันเช่นเนี่ยนะโอ้ยดูส่วนอื่นก็ดีไปหมดเลยมีไม่ดีอยู่หน่อยนึงเหมือนกันอันนี้บาปแทรกไอ้ส่วนอื่นๆนี่ดีไม่มากไอ้ไม่ดีเยอะอันนี้ก็แสดงว่ามีบุญสลับไปหน่อยนึงในเรื่องนั้นๆคิดดูนะเราเห็นสิ่งเดียวเนี่ยนะกุศลจิตเกิดตลอดไหมฟังธรรมอย่างนี้เนี่ยกุศลจิตเกิดตลอดไหมไม่ตลอดนะบางทีก็แวบมาที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เขาไม่เชิญเนี่ยไปดีนักถามว่าทำไมจึงไปอ่ะเอาก็ไปนัดเขาไว้แล้วนี่นัดทางความคิดไงติดต่อทางจิตวิญญาณก็เลยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะบางคนเนี่ยโหไอ้ต่างจังหวัดนะไม่ค่อยอยู่บริเวณวัดหรอกต่างจังหวัดออกนอกจังหวัดดีไม่ดีวันก่อนเนี่ยโหไปอเมริกานะเราเขาชวนคุยเรื่องอเมริกาก็เลยไปกับเขาเราก็จินตนาการตามไม่ค่อยถูกเลยงั้นก็ไปไกลแบบนั้นแหละความคิดเนี่ยพันกรรมดำให้ผลเป็นวิบากดำกรรมขาวให้ขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวบางคนเนี่ยสลับกันนะที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยไงเช่นเห็นผ้านี่อู้งามจังมีรูอยู่หน่อยนึงไงผ้านี่เนื้อดีดีแต่ทำไมรูเยอะเหลือเกินอะไรเนี่ยนะเขาอธิบายกรรมทั้งดำทั้งขาวที่ทำสลับกันทีนี้กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมคือมรรคอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือโพชฌงค์นี่เขาเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธาในเรื่องกรรมเขาตกจากพระพุทธศาสนาแล้วเขาไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมแสดงว่าเขานับถือพระพุทธเจ้าในแง่อื่นว่าโอ้พุทธเจ้ามีชื่อดังเลยนับถือซะหน่อยอย่างเงี้ยคนอื่นก็นับถือฉันเอามั่ง แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมเขาก็เสื่อมจากพระธรรมคำสอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีพระองค์กล่าวเรื่องกรรมแต่ไม่ใช่กรรมจำนนนะกรรมจะให้ผลได้อาศัยอะไรเนี่ยนะยกตัวอย่างเราพูดถึงกรรมนี่ให้ผลเป็นจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นได้ที่กรรมจะให้ผลได้อาศัยปัจจัย4ประการ1คติก่อนยกตัวอย่างเกิดมาเป็นคนตาบอดนะตาไม่มีเลยอ่ะบุญที่ทำให้เห็นสีสวยๆมีเกิดมาตาบอดเห็นได้ไหมไม่ได้อันนี้เรียกว่าอุปธิวิบัติเลยเห็นไม่ได้2ถ้าหากว่าจะเห็นพระเนี่ยนะถ้ามาการอื่นมาตอนวัดร้างเนี่ยจะเห็นพระไหมอันนี้กาลวิบัติถ้ามาอีกเนี่ยนะพระก็อยู่อะไรก็อยู่มานั่งหลับตาอย่างเดียวโอดอีกอันนี้ประโยคาวิบัติอ่ะนะเพราะถ้าหากว่าเกิดเป็นอย่างอื่นมาเนี่ยนะเกิดเช่นพญาเสือมาเนี่ยพระวิ่งหมดแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าอุปธิวิบัติเนี่ยนะกาลคติอุปธิประโยคะเป็นปัจจัยให้กรรมให้ผลได้เนี่ยนะเพราะกรรมถ้าไม่มีวิบากกรรมมาชรูปไม่รู้กรรมไปให้ผลที่ไหนเพราะฉะนั้นกรรมก็ต้องอาศัยปัจจัยในส่วนอื่นๆให้ผลอย่างเช่นกรรมมาชรูปเขาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปกรรมมาชรูปจึงจะอยู่ได้ไอ้รูปสามสมุฏฐานที่เหลือถ้าไม่มีกรรมมาชรูปเขาก็อยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยคำว่ากรรมอันนี้อีกชื่อหนึ่งอีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าสังขารคำว่ากรรมกับคำว่าสังขาร นั้นมีความหมายเหมือนกันต่างกันโดยพยัญชนะต่างกันโดยพยัญชนะแต่ทีนี้ทฤษฎีในเรื่องกรรมหรือกรรมให้ผลเนี่ยนะตามนิทานสูตรซึ่งเราก็ต้องควรจำว่ากรรมบางอย่างคือความคิดเกิดเป็นชวนะชวนะใช่ไหมดวงที่1กับดวงที่2ถึงดวงที่6แล้วก็ดวงที่7เจตนา20ดวงเหล่านี้นะกล่าวกันเฉพาะในกามภพนะเจตนา20ดวงเหล่านี้ดวงที่1ให้ผลอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมดวงที่7เรียกว่าอุปัชชะเวทนียกรรมดวงที่2ถึง6เรียกว่าอปราปริยะเวทนียกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้คิดกี่เรื่องแล้วล่ะคิดเยอะไหมตั้งแต่เช้ามาจนตอนนี้แล้วคิดเยอะแล้วนะพูดด้วยนะเดินด้วยยืนเดินนั่งนอนพูดคิดกรรมทั้งนั้นแหละเขาเจตนาเกิดทุกครั้งทุกครั้งไปเมื่อเจตนาเกิดขึ้นเจตนาจะเกิดเป็นชุดชุดละ7ครั้งเพราะฉะนั้นชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งไม่ต้องห่วงว่าเจตนาเกิดเป็นแสนโกรธครั้งแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าแยกเป็นวิถีดวงที่หนึ่งมีกำลังแรงมากสามารถให้ผลได้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมสามารถให้ผลในชาตินี้ได้ดวงที่7นะให้ผลในชาติหน้าถ้าครบองค์แห่งกรรมบททั้งกุศลและอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าครบองค์ให้ผลนำเกิดให้ผลนำเกิดได้ถ้าไม่ครบองค์ก็ให้ผลในประวัติการเช่นให้ผลเป็นทวิปัญจวิญญาณให้ผลเป็นสัมปติชนะให้ผลเป็นสันติรณะหรือไปให้ผลเป็นตถาลัมมณะเนี่ยนะทีนี้กรรมเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเป็นลักษณะนี้ก็มาแบ่งว่ากรรมเหล่านี้กรรมหนักไหมถ้าหนักก็เรียกว่าครุกรรมเนี่ยนะถ้าทำใกล้ตายล่ะไม่หนักหรอกแต่ว่าใกล้ตายเขาเรียกว่าอาสันนกรรมนะถ้าไม่ใช่สองอย่างนั้นก็เป็นอาจินนกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆเนืองๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่อาจินนกรรมให้ผลล่ะก็จะเป็นกตัตตากตัตตาก็คืออปราปริยะในอดีตชาตินั่นเองเนี่ยนะอปราไอกตัตตาวาปรกรรมก็คือเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6ในชาติก่อนๆโดยที่สุดแม้แต่แสนโกรธกลับมาแล้วเรียกว่ากตัตตาวาปนกรรมเพราะฉะนั้นไอกตัตตาวาปนกรรมนั้นทำให้สัตว์สองไม่เห็นอย่างเช่นในพรหมกัสสปะชาดพรหมนารทกัสสปะชาดกนะในมหาชาติอ่ะนะมีอยู่ชาติหนึ่งกล่าวถึงว่าบางคนเนี่ยนะกรรมชาตินี้ไม่ให้ผลนำเกิดเลยสมมติเขาชื่ออลาตะเสนาบดีเนี่ยนะชาติที่แล้วเขาเป็นคนเหี้ยมโหดเป็นนายพรานนะครับฆ่าวัวฆ่าแกะฆ่าแพะฆ่าไก่เนี่ยนะมากตายแล้วมาเกิดเป็นเสนาบดีโอ้โหเข้าใจผิดเขาระลึกชาติได้ด้วยนะ ไอ้บุญที่ทำในอดีตชาติทำให้เกิดในสุคติทำให้ระลึกชาติได้พอระลึกชาติได้เลยเข้าใจเรื่องกรรมผิดเลยว่าอ้าวบาปไม่มีหรอกบุญไม่มีหรอกไหมเห็นไหมเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้ทำบุญอะไรไว้เลยเห็นไหมมาเกิดเป็นเสนาบดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วแต่โชควาสนาเขาว่างั้นอันสุดแท้แต่วาสนาไม่แน่นอนหรอกคนเราอะไปคิดเป็นเพลงนะบาปทีนี้ต่อไปว่ากตตาวาปนกรรมเนี่ยนะบางคนเนี่ยชาติที่แล้วทำดีทั้งชาติเกิดมาชาตินี้เป็นขี้ทาสเป็นขี้ข้าเช่นนายวีชกะพราหมณ์นายวีชกะทาสเหมือนกันนะพีชกะหรือวีชกะเนี่ยอันเดียวกันเกิดวีชกะนี้เอาวแหวนกับพอพานนี่ส่วนใหญ่ก็สลับกันนายวีชกะทาสหรือพีชกะทาสคนนี้เนี่ยอดีตชาติเขาเป็นภาวะเศรษฐีร่ำรวยทำบุญใจบุญสุนทานให้ศีลให้ทานมากสมาทานอุโบสถตายแล้วมาเกิดเป็นขี้ข้าเขาอดีตชาติไปด่าพระรูปหนึ่งเอาไว้ว่าสมณะขี้ข้านี่ปากแข็งนักกรรมนั้นเลยทำให้เกิดเป็นสมณะเกิดเป็นฆาตาสเขาเลยเพราะฉะนั้นกตัตตาวาปนกรรมนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวคือชาวนะดวงที่2ถึงดวงที่6เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทำกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาขับเน้นในเรื่องกรรมมากเลยนะเป็นสูตรที่พระองค์สอนให้พระภิกษุเนี่ยพิจารณาเนืองๆเลยนะในอภินหปัจเวกคณะธรรมสูตรข้อที่7นะในมี10ข้ออภินหปัจเวกคณะธรรมสูตรมีอยู่10ข้อข้อที่7กล่าวว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลแห่งกรรมเหล่านั้นต่อไปอันนี้คำว่ากรรมในที่นี้ได้แก่เจตนานั่นเองอันเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดให้คิดให้ทำมีผลหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นที่ผมพูดเนี่ยนะทุกคำที่ผมเปล่งออกไปชาวนะที่เป็นเหตุให้เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่กรรมจะให้ผลดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าจักปรากฏด้วยกรรมของตนคำว่าปรากฏด้วยกรรมของตนก็คือปรากฏด้วยเจตนาของท่านนั้นนั่นเองอันนั้นคำว่ากรรมเหล่านี้ถามว่าทำไมจึงเป็นกรรมล่ะเนี่ยนะไม่เป็นไม่ได้หรือกรรมอ่ะไม่อยากให้มันเป็นกรรมเลยอ่ะทำได้ไหมอ้าวถ้าทำไม่ได้พรหมจรรย์ก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าทำไมจึงเป็นกรรมแบบนี้เพราะอวิชชาแท้ๆเลยอวิชชาเนี่ยนะมันไม่ใช่วิชาและมันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาอันนะคำว่าอวิชานี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีปัญญาเฉยๆนะถ้าพูดคำว่าไม่มีปัญญานี่อาจมหากุศลญาณวิปยุตก็ไม่มีปัญญามหากิริยาญาณวิปยุตก็ไม่มีปัญญาจิตที่ไม่มีปัญญาที่เป็นวิบากที่เป็นกิริยาก็มีตั้งเยอะอเหตุกจิตทั้งหมดนี้ไม่มีปัญญาประกอบแต่ก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญามหาวิบากญาณวิปยุตมหากุศลญาณวิปยุตมหากิริยาญาณวิปยุตก็ไม่มีปัญญาประกอบแต่ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาแต่โมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12เป็นอวิชชาเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญามีโทษอวิชชาเกิดขึ้นทำลายปัญญาอย่างเดียวเขาเกิดมาเพื่อทำลายปัญญาคำว่าปัญญาหรือวิชาในที่นี้ได้แก่อะไรเอาก่อนนะวิชาคืออะไรวิชาหรือปัญญาเนี่ยนะเขาบอกว่าความรู้ในอริยสัจทั้ง4เรียกว่าปัญญาหรือวิชาถ้าไม่รู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าอวิชาเพราะฉะนั้นความไม่รู้ในอริยสัจนั่นแหละจึงเป็นอวิชาถามว่าใครเคยมีวิชาบ้างถามงี้ตอบไม่ดีปาราชิกนะเขาบอกว่าใครเคยมีวิชาบ้างถ้าถามง่ายๆว่าใครเคยมองเห็นอริยสัจบ้างผมเห็นแต่พี่จอนแต่ไม่เคยเห็นทุกขสัจเลยเอานะเห็นนะนี่เห็นแขนแต่ไม่เห็นทุกขสัจใช่ไหมเคยเห็นว่าเป็นอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าอันนี้มีตัณหาในอดีตเป็นปัจจัยไหมเคยคิดแบบนี้ไหมเลือกแขนขึ้นมาอ๋อนี่อุปาทานขันห้านะเนี่ยไออุปาทานขันห้าอวิชชาตัณหาในอดีตเป็นปัจจัยเคยเห็นไหม คิดยังไม่เอามาคิดเลยจะไปเห็นได้ยังไงที่ไม่เห็นก็ไม่ค่อยเอามาคิดนั่นแหละถ้าคิดบ่อยๆก็เห็นแต่ที่ไม่เห็นก็เพราะไม่คิดพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะคิดเรื่องอื่นนะเอาเรื่องนี้มาคิดนะเพราะว่าไอ้ความคิดในเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เป็นเบื้องต้นนะเธอควรคิดเรื่องราวเหล่านี้ให้มากๆคิดให้บ่อยๆแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นเช่นคิดกามวิตกคิดถึงพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เอาเรื่องนี้มาคิดให้มากๆวันนี้อุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเกิดจากตัณหาเป็นต้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชานี่แหละคือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4และไม่รู้จักขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตเนี่ยนะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ที่สงเคราะห์ลงขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตเลยกระแสชีวิตในอดีตเนี่ยนะที่เป็นสังสารวัฏเราเคยมองเห็นมั้ยเคยได้ยินนะคำว่าสังสารวัฏแยก2ศัพท์หน่อยนะสังสาระบวกวัฏฏะเรียกว่าสังสารวัฏสังสาระนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอุ้ยไปเห็นคนคนหนึ่งน่าสงสารสงสารเลยเรียกว่าสงสารอันนี้หรือเปล่าคนละสงสารนะสงสารอันนั้นเป็นบุญสงสารอันนี้เป็นชื่อของลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารแปลว่าชีวิตของคุณที่เป็นไปนี่แหละเรียกว่าสงสารอ่ะอุ้ยบอกว่าผมเนี่ยเบื่อหน่ายในสงสารเหลือเกินถามจริงๆเคยเบื่อสีหน้าตัวเองไหมล่ะเคยเบื่อความคิดตัวเองไหมล่ะถ้ายังไม่เบื่อก็ยังไม่เบื่อหน่ายในสงสารหรอกเนี่ยนะถ้าเบื่อหน่ายในสงสารจริงๆก็เบื่อสีหน้าตัวเองเบื่อแววตาไอ้เบื่อไอ้ความคิดที่เบื่อนั้นด้วยนะถ้าแน่จริงอ่ะเบื่อแม้กระทั่งความเบื่อนั้นว่าความเบื่อก็เกิดจากปัจจัยความเบื่อก็ไม่เที่ยงมันเกิดจากปัจจัยใช่ไหมเบื่อนั้นก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้เบื่อที่เป็นบาปเนี่ยนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้นะดวงที่7ให้ผลชาติหน้าไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงมีผลนะเออพ่อแม่ก็ไม่เที่ยงฆ่าก็ตายเออใช่ฆ่าก็ตายแต่ว่าไอ้เจตนาที่เป็นเหตุฆ่าบาปบาปจริงนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะแบบนี้บางอย่างเป็นกรรมบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิเลสเห็นมั้ยกรรมวิบากและกิเลสสงสารคือลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปสืบเนื่องแบบนี้บางอย่างเป็นกรรมบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิเลสเรียกว่าสังสารวัฏผู้ใดเห็นภายในสังสารวัฏผู้นั้นแหละเรียกว่าภิกขุภิกขุภิกขุนะภิกขุเขาว่าไงเขาว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตเยชตังไอโซไอ้คำว่าภิกขุในคาถานั้นหมายถึงผู้เห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะหรือเช่นอีท่าภิกขุนะภิกขุในสติปัฏฐานเนี่ยนะภิกขุในสติปัฏฐานก็คือผู้เห็นภายในสังสารวัฏคือเห็นภายในลำดับของนะที่เรียกว่าขันธาตุอายตนะนะบางอย่างเป็นกรรมบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิเลสที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรียกว่าสังสารวัฏอันนี้เนี่ยนะหรือสังสารจักรอันเนี้ยมันน่าเบื่อหน่ายอันนี้เรียกว่าภิกขุนะเห็นกระแสความเป็นไปทั้งหมดที่กล่าวในเชิงปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายมีโทษมีภัยอันนั้นเขาเรียกว่าภิกขุภิกขุเนี่ยนะคือเห็นภัยในสังสารแบบนี้สีเลปฏิทายะตั้งอยู่ในศีลสีเลปฏิทายะตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในจาตุปาทิสุทธิศีลจิตตังปัญญัญจะอบรมจิตด้วยสมถภาวนาหรืออธิจิตสิกขาปัญญัญจะคืออนะจิตตังปัญญัญจะภาวายังไอปัญญัญจะภาวายังนั้นก็แปลว่าอบรมปัญญาอบรมวิปัสสนาปัญญาสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยสปัญโยก็คือปฏิสนธิเกิดมีปัญญามาตั้งแต่เกิดเลยเป็นติเหตุกะเนี่ยนะอาตาปีนิปโกภิกขุเหมือนกันอาตาปีตัวนั้นน่ะแปลว่าเป็นคนที่มีความเพียรมีความพยายามนิปโกแปลว่าฉลาดหรือสัมปชัญญะทั้ง4ประการเรียกว่าเนปกะเนปกะปัญญาเป็นเครื่องบริหารรู้ว่าอะไรเป็นสาธกะสาถังเนี่ยนะสาธกะสาถะเนี่ยแปลว่าประโยชน์รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในที่7สถาน7สถานคืออะไรบ้างในการก้าวไปในการถอยกลับชุดที่1 นะการก้าวไปในการถอยกลับ เมื่อเช้าไปบิณฑบาตนี่คิดถึงประโยชน์ทำไมต้องไปบิณฑ์คิดว่าอันนั้นเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะถ้าปรารภนี่นะเป็นศีลของเรานะปรารภอาชีวะปาริสุทธิศีลอันนี้เป็นสาธกะสัมปชัญญะเคยคิดนะอาจารย์คิดหรือเปล่าบิณฑบาตทุกวันนี้นี่อาชีวะปาริสุทธิศีลนะเราจักบำเพ็ญให้บริบูรณ์ก็เดินอยู่แล้วก็คิดอีกหน่อยเท่านั้นแหละเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ต่อว่าก็ไม่เป็นไรมันยุติธรรมอยู่แล้วล่ะทีนี้ถ้าเราปารภแบบนี้บ่อยๆกุศลศีลจริงจะเกิดนะถ้าไม่คิดไม่เป็นนะศีลอ่ะเอางี้ผมนั่งอยู่เฉยๆวันหนึ่งผมหลับทั้งวันเลยอ่ะถามว่าผมมีศีลไหมล่ะก็ต้องถามใหม่ว่าศีลเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลเอาแล้วหลับเป็นกุศลหรืออกุศลอัพยากตะเอาแล้วศีลแบบนั้นนอนมากๆแล้วเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลไหมล่ะถ้าเหตุใกล้นั่นนะโอ้ยนาคราชที่ว่าหลับไปทีพุทธันดรหนึ่งแหมจะใกล้แล้วล่ะนั่นนะไม่ได้ใกล้บรรลุมรรคผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นศีลที่ประสงค์เป็นกุศลเนี่ยนะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังเนี่ยอาตาปกีนิปโกนิปกะตัวนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลเหลียวมองทำไมแต่ถามแบบง่ายๆเนี่ยนะมีประโยชน์ไหมในการมองนั้นเขาเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะในขณะแลเหลียวในขณะคู่เข้าเหยียดออกคู่ทำไมเหยียดทำไมนะสาธกะสัมปชัญญะขณะคู่เข้าเหยียดออกในขณะทรงบาทจีวรสังขาติในการนุ่งห่มทุกครั้งเนี่ยปัจเจกหรือเปล่านุ่งทำไมห่มทำไมปฏิสังขาโยบ่อยไหมเขาบอกว่าทุกครั้งที่ห่มเนี่ยนะจีวรใดอันเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนนี่เรียกว่าประโยชน์ของการนุ่งห่มนะอันนี้ก็เป็นศีลนะเป็นศีลด้วยเป็นสัมปชัญญะด้วยเพราะว่าปัจจยสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยปัญญาทีนี้ต่อไปล่ะในขณะกินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยนะทุกครั้งที่เอาอาหารใส่ไปในปากอ่ะปัจเจกหรือเปล่าเนี่ยนะปฏิสังขาโยอาหารไหมนั่นแหละสาธกะแล้วก็ต่อไปอีกคือในขณะกินเสร็จกินทำอะไรอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนะในนาคิตะสูตรเขาว่างั้นดูก่อนนาคิตะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลเพราะฉะนั้นในขณะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเคยพิจารณาหรือเปล่าถ้าไม่ขับถ่ายอะไรจะเกิดถ้าขับถ่ายจะมีผลดียังไงอันนั้นเป็นสาธกะสัมปชัญญะแล้วต่อไปในขณะยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งนะอันนี้เอาสาธกะเดินทำไมยืนทำไมนั่งทำไมนอนทำไมหลับทำไมตื่นทำไมนิ่งทำไมพูดทำไมประโยชน์เขาว่างั้นมองประโยชน์ให้ออกงั้นคนที่จะใคร่ครวญที่เรียกว่ามีสัมปชัญญะเหล่านี้ได้คนนั้นจะต้องมีโยนิโสดีคนที่มีโยนิโสคือคนที่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธาศึกษาเล่าเรียนมาอย่างมากเขาจึงจักปฏิบัติได้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจปฏิบัติตามไม่ได้อย่างแน่นอนความเข้าใจเป็นอริยทรัพย์ที่ประเสริฐสูงสุดเป็นปัญญาปัญญาเนี่ยนะเสมอด้วยแสงสว่างปัญญาโอภาโสปัญญาอาโลโกคำว่างั้นปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนปราสาทปัญญาเหมือนกับแผ่นดินอันความรู้ความเข้าใจนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ขึ้นต้นด้วยปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ได้ในพุทธศาสนาเพราะมัชฌิมาปฏิปทาก็คือปัญญาศีลป้องกันกามสุขคลิกานุโยคสมาธิป้องกันอัตตกิละมัฏฐานุโยคปัญญาคือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะการเดินตามแห่งปัญญาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือปัญญาเห็นอะไรก็เห็นทิศทางของปฏิจจสมุปบาทอย่างตลอดสายทั้งอนุโลมและปฏิโลมเพราะฉะนั้นอวิชชาเพราะว่าเราไม่มองเห็นอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะทำให้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสาธกะสัมปชัญญะทีนี้สัปปายะสัมปชัญญะเคยคิดไหมครับว่าทั้งหมดแล้วที่กล่าวใน7ข้อหมวดที่1คือเรียกว่าก้าวไปถอยกลับหมวดที่2ก็เรียกว่าคู่เข้าเหยียดแลเหลียวคู่ที่3ก็คือคู่เข้าเหยียดออกที่4การนุ่งห่มเนี่ยนะการนุ่งห่มจีวรสอนสังฆติแล้วก็ถือบาตรแล้วก็ข้อต่อไปก็กินดื่มเคี้ยวลิ้มข้อต่อไปก็คือถ่ายอุจจาระปัสสาวะข้อต่อไปก็คือยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งเนี่ยนะขยับตัวทุกครั้งมีสัปปายะไหมสัปปายะก็คือสิ่งเหล่านั้นเกื้อกูลต่อมหากุศลไหมให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องไหมเรียกว่าสัปปายะ ถ้าเจริญสมถะในขณะนั้นได้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะถ้าเจริญวิปัสสนารอบรู้ขันธ์ธาตุอายตนะเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะอันคนที่จะบริหาร4อย่างเหล่านี้ได้คนนั้นจะอบรมจิตและปัญญาได้เขาเป็นผู้เห็นภัยในสงสารนี่นะเขานี่แหละจึงจะถางชัดถางชัดชัดก็คือมันรกชัดอ่ะชัดคือตัณหานี่เนี่ยเรียกว่าชัดเขาจึงจะถางชัดคือตัณหาเหล่านี้ได้เนี่ยนะงานพิจารณาที่ว่าเนี่ยนะครับมันแล้วแต่ใครนะครับคือสิ่งเดียวกันนะสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วแต่ใครยกตัวอย่างนะอาหารจานเดียวกันที่รับประทานบางคนพิจารณาแล้วเป็นศีลบางคนพิจารณาแล้วเป็นสมถะบางคนพิจารณาแล้วเป็นปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาแล้วแต่ใครครับคือสิ่งเดียวกันนี้เอาความรู้เป็นเกณฑ์เอางี้นะเรามีสมุดกับมีปากกาเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งเพิ่งเรียนป.1ยังไงมันแล้วแต่ใครอ่ะนะการมนสิการสิ่งใดๆก็ตามโยนิโสหรือไม่ก็อยู่ที่การฟังมาก่อนนะไม่สามารถตอบโดยส่วนเดียวได้ก็ต้องดูว่าอะไรปรากฏเนี่ยถามว่าพิจารณายังไงล่ะถ้าพิจารณาว่าสีเฉยๆฉลาดได้ยังไงรู้ว่าเห็นเป็นสีแล้วเป็นอะไรขึ้นถ้ารู้ว่านี่สีนะนี่ได้ยินเสียงนะเอารู้อย่างนี้แล้วเป็นอะไรเอาศีลมาจับศีลข้อไหนเอาถามว่ากำหนดรู้สีกำหนดรู้เสียงเฉยๆเนี่ยเป็นทานศีลหรือภาวนาถ้าใครบอกว่าภาวนาเป็นสมถะหรือวิปัสสนาสมถะมี40อยู่ในข้อไหนถ้าวิปัสสนาขันธ์ธาตุอายตนะสีเนี่ยเป็นขันธ์อะไรไอ้คำว่าขันธ์ยังไม่เข้าใจเลยถ้าอย่างนี้ก็ลำบากละให้คะแนนไม่ถูกว่างั้นให้คะแนนไม่ถูกว่างั้นถ้าตอบว่าคนตอบมีความรู้ไม่ถึงว่างั้นต้องตอบอย่างนี้นะให้คนที่ฉลาดน้อยฉลาดต่อไปมองให้ออกตลอดสายนะครับถ้ามองเรื่องนี้ตลอดสายยากเนี่ยนะเราจะเรียนต่อไปก็คงจะยากพอสมควรเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมเหมือนกับการสร้างศาลาอันนี้ขึ้นเสาก่อนนะครับอันนี้ขึ้นเสาก่อนเฉยๆขึ้นโครงก่อนว่าเสาไหนจะเชื่อมไปหาอะไรนะฮะเพราะว่านักก่อสร้างมีหลายองค์ในที่นี้ผ่านศึกมาหลายศึกแล้วนะอันนี้เรียกว่าโครงใหญ่เฉยๆนะโครงใหญ่นะอันนี้ถ้าเป็นช่างตัดผ้าก็คือกำลังกะผ้าอยู่นะครับว่าจะเอามาทำอะไรอันนี้กำลังกะผ้านะอันนี้ส่วนนี้เป็นเอามาทำเป็นกระทงเล็กอันนี้กระทงใหญ่กี่ขันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นช่างผ้าเขาจะลักษณะนั้นนะเป็นโครงเฉยๆนะครับมันสำคัญที่สุดเนี่ยนะตอนนี้จะขอเน้นเป็นพิเศษคืออวิชชาคือความไม่รู้เอางี้นะปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผู้ใดไม่รู้แบบนี้เรียกว่าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่จริงเนี่ยนะการมองเห็นทุกครั้งเป็นทิศทางแห่งปฏิจจหมดเลยเคยมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นนั่นแหละอวิชชาถ้าอยู่ๆเนี่ยผมมองเห็นเสาที่ใครมาบอกว่านี่คุณมีอวิชชานะผมเคืองตายแน่นะต้องถามใหม่ว่ามองเห็นสีนี่มองเห็นอริยสัจไหมล่ะยังมองเห็นแต่เพื่อนโอ้ใช่แหละอวิชชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะอวิชชามองไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทมองไม่เห็นระบบของปัจจัยเมื่อไม่เห็นระบบของปัจจัยแบบนี้ไอ้ที่จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะมีไหมใช่ไหมไม่มีเพราะว่าการพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยผู้ที่ยึดถืออยู่พ้นจากทุกข์ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดยังยินดีในทุกข์ผู้นั้นจะไม่พ้นจากทุกข์เนี่ยนะผู้ใดยินดีในปฐวีธาตุผู้นั้นก็ไม่พ้นจากปฐวีธาตุผู้ใดยังยินดีในสีอยู่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตาอีกเพราะฉะนั้นเท่ากับตานี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เท่ากับยินดีในทุกข์ถ้าผู้ใดยังยินดีในเสียงอยู่ก็เท่ากับอยากมีหูต่อไปถ้าผู้ใดยังแหมกลิ่นนี่หอมดีเหลือเกินเท่ากับอยากได้จมูกอีกต่อไปผู้ใดแหมอาหารอร่อยเหลือเกินมีลิ้นอีกนานนะมีลิ้นอีกต่อไปถ้าใครบอกหูอากาศนี่ดีดีโพธิภพารมณ์นี่ดีไปหมดเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ดีไปหมดเลยอันนี้มีกายอีกต่อไปผลพวงของการมีกายคืออะไรปวดหัวตัวร้อนช่วงนี้หมอคนหนึ่งมาฟังธรรมด้วยนะเสาหรืออาทิตย์เนี่ยเขาจะมาเล่าเรื่องโรคมะเร็งให้ฟังเพราะฉะนั้นโอ้ยมะเร็งตรงนั้นตรงนี้ว่างั้นเลือดทะลักอะไรมันหลุดมาสะเก็ดมันหลุดมาทิ้งเลือดพุ่งเขาว่างั้นนะเขาจะฟังในเรื่องโอ้ได้ฟังแต่อาทีนะว่าสัญญาเรื่องโรคว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีกายแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีโรคกายมีผมก็โรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมนั่นแหละครับโรคใหญ่โตเลยนะ คนประกอบอาชีพก็เกี่ยวกับผมอีกนั่นแหละมีขนก็เกี่ยวกับโรคขนเข้ามาแล้วมีเล็บก็โรคเล็บมีฟันก็โรคฟันหมอฟันเยอะเลยนะเป็นคณะเลยคณะทันตแพทย์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องราวใหญ่โตเลยนะทีนี้มีฟันอ่ะทีนี้มีผิวหนังอ่ะโรคผิวหนังตามเข้ามาอีกมีเนื้อก็แบ่งออกเป็นประเภทพวกกล้ามเนื้อเป็นต้นโรคของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันโรคตามมาอีกมีเนื้อมีกระดูกไอ้โรคเกี่ยวกับกระดูกอีกเนี่ยนะครับมีเยอะนะเรียกว่าโรคกระดูกทีนี้มีเยื่อในกระดูกก็โรคเยื่อในกระดูกโรคไขสันหลังทั้งหลายแหล่นั้นเค้าเรียกว่ากระดูกมันสมองก็ยังเรียกว่าเยื่อในกระดูกอยู่เนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นส่วนอื่นๆอีกมีตับมีปอดมีไตมีไส้ใหญ่ไส้น้อยไส้ใหญ่เนี่ยนะคือกระเพาะอ่ะใครไม่เป็นโรคไส้ใหญ่มั้งไม่เป็นโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเปรี้ยวพวกนี้โรคลำไส้ทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับลำไส้นะโดยที่สุดแม้กระติ่งออกมานิดหนึ่งยังเป็นโรคไส้ติ่งเลยก็ว่างั้นส่วนไหนที่จะไม่มีโรคแม้แต่หน่อยหนึ่งไม่มีทุกส่วนมีโรคหมดถ้ายินดีในโพธาภาแสดงว่าคุณปรารถนากายนะปรารถนากายถ้ายังยินดีในเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ยินดีในความคิดแสดงว่าต้องการใจเพราะฉะนั้นผู้ใดยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภาและธรรมารมณ์ผู้นั้นจะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะผู้ใดยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ผู้นั้นจะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถามว่าใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุกเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรคือการเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเรียกว่าเกิดชาติปิทุกขาอะไรแก่ล่ะอะไรแก่ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเรียกว่าแก่อะไรเป็นปัจจัยให้ร้องไห้เพราะเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั่นแหละจึงร้องไห้โสกะปริเทวะก็เพราะเห็นบางอย่างที่เราไม่อยากเห็นไปเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่เห็นสิ่งที่อยากเห็นนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสได้ยินในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินไม่ได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งโสกะปริเทวะเพราะฉะนั้นไอกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งหมดเรามองเห็นไหมถ้าไม่เห็นเรียกว่าอวิชชาไม่เห็นเรียกว่าอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชามันปกคลุมหุ้มห่ออยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะแก้ปัญหาได้อย่างไรอชิตามานพถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยนะโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้นะโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรนะโลกคือขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะโลกมนุษย์โลกเทวดาเป็นต้นโลกอันอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อไว้เพราะเราลืมตามองเห็นแต่สีไม่เคยมองเห็นอริยสัจเลยนะอวิชชามันห่อไว้ขนาดไหนพระพุทธเจ้าแสดงไว้อีกสูตรหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้เนี่ยนะท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำตาของเธอที่เสียใจเพราะพ่อตายแม่ตายเป็นต้นมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรเพราะฉะนั้นควรแล้วล่ะพอแล้วล่ะพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารทั้งปวงวะนะพอแล้วน่าจะพอได้แล้วแต่มันบ่หลาบก็ไม่หลาบแล้วสักทีไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าถ้าคุณยังอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะสงสารมันจะปั่นหัวเล่นไปอีกนานเนี่ยนะมันจะปั่นไปเรื่อยจ่ายค่าโง่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าไม่จ่ายเขาบอกว่าพัวพันกับสิ่งใดก็จะต้องจ่ายสิ่งนั้นพูดอีกสำนวนหนึ่งนะคุณเพลินกับสิ่งใดมากคุณจะเสียใจเพราะสิ่งนั้นมากคุณสร้างความหวังกับอารมณ์ใดมากคุณจะน้ำตาตกในกับสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นความหวังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์เลยนะเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดนะปุณณะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้โลกอันอวิชชาเนี่ยปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่ให้ปรากฏมองไม่เห็นอริยสัจอย่างลงสู่อริยสัจไม่ได้มีตัณหาเป็นเครื่องฉาบทารูปไล่ติดพันยึดพันอยู่นั่นแหละมันตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้แล้วก็มีโลกไม่ปรากฏเพราะความประมาทเพราะความตนีเพราะตัวเองเนี่ยประมาทใช่ไหมพอมีอวิชชาปกปิดมีตัณหาประกอบก็ประมาทละพอประมาทก็ตนีละตนีทั้งหมดแหละขี้เหนียวและมัจฉริยะและนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราไม่อยากให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาธารณะแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกก็ติดตามนะคำว่าทุกติดตามก็คืออะไรชาติทุกชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทุกก็ติดตามโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหล่ก็ติดตามโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้น โรคกายโรคผมโรคผิวหนังโรคปากโรคฟันโรคปวดหัวโรคตัวร้อนโรคเป็นไข้ผิดฤดูโรคไข้เพราะอิริยาบถผิดเปลี่ยนเป็นต้นเนี่ยนะไล่ไปเหอะตั้งแต่หัวจรดเท้าใครหาโรคไม่เจอโยมคนหนึ่งก็ถามว่าเออแล้วขนตานี่มีโรคไหมครับว่าก็บอกว่าถามหาโรคเออมีไหมขนตาเนี่ยนะหมอยังเล่าบอกว่าบางภาคเนี่ยนะขนตาก็ยังติดเชื้อมีโรคได้โรคขนตาเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นโดยที่สุดแม้แต่ขนตายังมีโรคจะกล่าวไปยายถึงสิ่งอื่นๆเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์ถ้าไปเพลิดเพลินในทุกข์ผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกข์เมื่อไม่พ้นจากทุกข์ไม่ต้องห่วงนะเสียใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็บอกว่านรกเนี่ยเป็นเครื่องให้เขาไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทำไปมันไม่ต้องห่วงนั้นอวิชชานี่เป็นเพื่อความมืดความบอดแต่นี้เราพูดอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ายังไม่เข้าสู่ประเด็นที่เราต้องการพูดเลยเห็นไหมเรายังไม่เข้าสู่ประเด็นแต่ว่าเมื่อเช้ากล่าวถึงจักขุรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณเนี่ยนะธรรมะสามอย่างนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็ควรจำนะควรจำให้ได้เลยเรียกว่าการกล่าวมาแบบนี้เรียกว่ากล่าวโดยอนุโลมส่วนโดยปฏิโลมนั้นพระองค์ตรัสว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือนะถ้าละตัณหาได้โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอริยมรรคเนี่ยนะถ้าสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับถ้าเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะครับสูตรนี้ถ้าผู้ใดกล่าวได้ในทวารทั้ง6ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะครับเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ด้วยถ้าเราไปสาธยายตามดูนะครับสาธยายบ่อยๆแล้วเปลี่ยนสมมติว่าสีเนี่ยนะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะไม่เอาสีสีเดียวเอาหลายๆสีไปเรื่อยแล้วเอาสูตรนี้ไปสงเคราะห์ลงทุกสีทุกสีทุกสีทุกสีเนี่ยนะจะเห็นว่าธรรมะนั้นธรรมะสูตรนี้มีความลึกซึ้งกว้างขวางมากนะครับทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมนะแล้วจะมองเห็นข้อปฏิบัติทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยนะครับถ้าตามแนวฉฉักสูตรก็คล้ายคลึงกันนะเพิ่มธรรมะอีกบางอย่างเข้าไปก็จะเป็นฉฉักสูตรเพราะโครงสร้างอันนี้จะทำให้เรามองออกทั้งปฏิจจสมุปบาทด้วยนะครับแล้วก็มองอริยสัจออกด้วยนะถามว่ามองออกอย่างไรเดี๋ยวค่อยกล่าวต่อไปทีนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นทวารอื่นนะครับอาศัยถ้าจักขุก็เปลี่ยนไปเป็นโสตะนะครับอาศัยหูกับหูก็ต้องคู่กับเสียงเนี่ยนะเรียกว่าสัทธาอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตามสูตรไปเรื่อยแบบนี้นะฮะถ้าโสตะเสียงอันนี้ก็ต้องเป็นโสตะวิญญาณเห็นไหมโสตะวิญญาณอันนี้เป็นกลุ่มที่สองเห็นไหมธรรมะมุ่งนี้มันเป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะต้องแปลว่าต้องจำได้อะถ้าจำไม่ได้นี่ทิศทางแห่งการปฏิบัตินี้เขาบอกไว้ก่อนว่าเปอร์เซ็นต์คงยากเต็มทีเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ที่จะเรียกว่าเอาธรรมะไปตรึกไปเพ่งเอาไปปฏิบัติไปสงเคราะห์นี้ถ้าโดยส่วนตัวของผมแล้วผมมองไม่เห็นเลยนะว่าจะปฏิบัติได้อย่างไรถ้าจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นี้กล่าวต่อไปถ้าคานะคือเปลี่ยนเป็นจมูกแทนนะคานะคือจมูกกับกลิ่นทำให้เกิดคานะวิญญาณสามอย่างประชุมกันเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะก็ไล่ไปเรื่อยทีนี้อาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณ ความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอาศัยกายนี่นะกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาทีนี้ถ้าทวารใจนะพิเศษว่าอามโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณนะมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณขึ้นความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาทีนี้เราจะเห็นธรรมะหกหมวดเนี่ยนะธรรมะหกหมวดที่น่าสนใจเลยชุดที่หนึ่งเขาเรียกว่าอายตนะภายในหกอายตนะภายในหกนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ2เนี่ยนะกลุ่มที่1ที่2ก็2ก็คืออายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยนะได้อายตนะภายนอก6และชุดที่3กล่าวถึงวิญญาณ6เนี่ยนะวิญญาณ6วิญญาณ6ได้แก่นะอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณก็จะเท่ากับเรารู้เรื่องวิญญาณ6เนี่ยนะวิญญาณ6ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ6เนี่ยนะก็บอกว่าวิญญาณแต่อาศัยจักขุกับรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณก็เหมือนกับไฟอ่ะนะถ้าไฟไหม้ฟางเค้าเรียกไฟฟางใช่มั้ยไฟไหม้ฟางงั้นไฟไหม้จากสิ่งใดก็เรียกไฟสิ่งนั้นๆไปวิญญาณที่อาศัยจักขุและรูปเป็นต้นก็เลยเรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณที่อาศัยหูกับเสียงเป็นต้นเรียกว่าโสตวิญญาณข้อความในธาตุวิภังอรรถกถาเนี่ยพูดดีว่าบุคคลเนี่ยนะพึงเห็นจักขุเหมือนกับกระจกเขาว่างั้นเพิ่งเห็นรูปเนี่ยนะเหมือนกับคนส่องกระจกอะเพิ่งเห็นจักขุวิญญาณเหมือนกับเงาเขาว่างั้นเงาในกระจกนะพูดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเพิ่งเห็นจักขุเหมือนกับกลองเพิ่งเห็นรูปเหมือนกับไม้ตีกลองจักขุวิญญาณเหมือนกับเสียงกลองไม้สีไฟก็ได้ว่าจักขุเหมือนกับไม้สีไฟตัวบนตัวล่างไม้สีไฟตัวล่างรูปเหมือนกับไม้สีไฟตัวบนสีแล้วมีไฟขึ้นมาไฟเหมือนกับจักขุวิญญาณเนี่ยนะหรือก็เหมือนกับหีบอ้อยเหมือนกันเขาบอกว่าจักขุเหมือนกับอ้อยรูปเหมือนกับเครื่องบดเมล็ดงานะน้ำมันงาเป็นต้นเหมือนกับจักขุวิญญาณเนี่ยนะในอรรถกถาธาตุวิภังกับในวิสุทธิมรรคนี้อธิบายไว้ในลักษณะนั้นทำให้เราเข้าใจเรื่องทวิปัญจวิญญาณจิต10ง่ายขึ้นเนี่ยนะทวิปัญจวิญญาณจิต10ง่ายขึ้นธรรมะเหล่านี้ต้องเอามาตรึกบ่อยๆนะถ้าเอามาตรึกบ่อยๆแล้วพวกวิญญาณทั้ง6ส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นชาติวิบากเมื่อเป็นชาติวิบากเนี่ยนะเราจะกล่าวถึงกรรมและผลของกรรมก็จะได้ใส่ให้ถูกต้องว่าอะไรคือผลของกรรมและอะไรไม่ใช่เป็นผลของกรรมเราก็จะแยกแยะได้เมื่อกี้กล่าวถึงวิญญาณ6แล้วนะต่อไปชุดที่4เนี่ยนะคือผัสสะ6ผัสสะอันนี้ใน6ทวารก็ได้ชื่อว่าผัสสะ6นะผัสสะ6ก็คือ1จักขุสัมผัสเนี่ยนะตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณ3อย่างประชุมกันเรียกว่าจักขุสัมผัสหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณ3อย่างประชุมกันเรียกว่าโสตสัมผัสจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกว่าคานสัมผัสลิ้นกับรสทำให้เกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เรียกว่าชิวหาสัมผัส กายอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างอันนี้เรียกว่ากายสัมผัสแต่กายนี่กว้างหน่อยนะกายคือผมกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังอันนั้นไล่ไปทุกสัดส่วนของร่างกายก็ได้คำว่ากายนี่กว้างใช่ไหมคำว่าตานี่แคบหน่อยนะอาศัยส่วนของลูกตาหูก็แคบจมูกก็แคบลิ้นก็แคบแต่กายนี่นั่นแหละนู่นต่างหากผมจรดเท้าเป็นที่ตั้งแห่งกายวิญญาณได้หมดเลยเนี่ยนะอันกายนี่กว้างหน่อยส่วนมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเรียกผัสสะมโนในที่นี้ได้แก่ภวังค์กับอาวัชนะเนี่ยนะภวังคจิตก่อนที่จิตจะรับรู้วิถีเนี่ยนะภวังค์กับอาวัชนะชื่อว่ามโนธรรมะก็คือธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3แต่ของเราถึงหรือยังภูมิไหนกามภูมินั่นแหละทั้งของเราก็เหลือภูมิเดียวงั้นมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อกี้ได้ผัสสะ6แล้วนะจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสและกายะสัมผัสและมโนสัมผัสทีนี้กลุ่มต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เรียกเวทนา6เนี่ยนะเวทนา6ประกอบไปด้วยจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสแต่ว่าเวลาสาธยายควรสาธยายให้เต็มคือควรสาธยายให้เต็มว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็ไล่ไปทวารอื่นอีกนะตามลำดับพยายามสาธยายเป็นลำดับนะไม่ควรข้ามลำดับถ้าหากว่าเราสาธยายข้ามลำดับความเข้าใจเป็นต้นไม่ค่อยมีมากนักดูเหมือนรู้แต่เอามาใช้งานไม่ได้หลายท่านก็บอกอะไรก็รู้ไปหมดเลยแต่ทำไมไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างมันก็อย่างว่าไปมองเห็นนานะถ้าดำก็ต้องดำอย่างนี้ถ้าปลูกก็ปลูกอย่างนี้ไม่ได้ลงมือมันจะไปได้ผลอะไรอันนี้ก็เหมือนการตรึกก็ต้องตรึกจริงๆเพ่งจริงๆใคร่ครวญจริงๆใคร่ครวญที่เรียกว่าปริญญา3ซึ่งคำว่าปริญญา3จักได้กล่าวต่อไปทีนี้เลื่อนมาเป็นตัณหา6เนี่ยนะตัณหา6ตัณหา6ก็จะเกิดต่อตัณหา6นี้ชื่อว่ารูปตัณหาเป็นต้นนั่นเองไม่เรียกตามทวารนั่นนะแต่เรียกตามอารมณ์ตัณหานี่เรียกตามอารมณ์แต่วิญญาณผัสสะเวทนานี่เรียกตามทวารแต่ตัณหาเรียกตามอารมณ์ตัณหาที่มีจักขุเป็นอารมณ์เรียกว่าจักขุรูปตัณหาตัณหาที่มีเสียงเป็นอารมณ์เรียกว่าสัทธตัณหาตัณหาที่มีกลิ่นเป็นอารมณ์เรียกว่าคันธตัณหาตัณหาที่มีรสเป็นอารมณ์เรียกว่ารสตัณหาตัณหาที่มีโพธาภะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอารมณ์เรียกว่าโพธาภะตัณหาเอ้ร้อนๆอย่างงี้ตัณหายังเกิดอีกเหรอชอบโพธาภะมั้ยได้ร้อนก็ชอบเย็นไงนึกถึงเย็นพวกนี้ก็เรียกตัณหาเหมือนกันนั่นแหละตัณหาที่อาศัยธรรมะเกิดเรียกว่าธรรมตัณหาเพราะเวลาอธิบายเรื่องตัณหาก็ควรสาธยายให้ครบสูตรอีกเนี่ยนะคืออาศัยจักขุเกิดกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยนะทวารอื่นก็นัยยะเดียวกันอย่าลืมว่าสาธยายนะต้องอาศัยสาธยายเคยฟังข้อความในวิมุตติสูตรไหมวิมุตติสูตรเหตุแห่งการหลุดพ้นมี5อย่างนะเหตุแห่งการหลุดพ้น5อย่างข้อ1คือการฟังนะการฟังโดยพิสดารจากผู้ที่เราเคารพยำเกรงกันนะการฟังโดยพิสดารข้อ2ถ้าไม่ได้ฟังก็สาธยายเองโดยแสดงเองนั่นแหละแสดงโดยพิสดารถ้าหากว่าข้อ3ถ้าไม่ได้ฟังด้วยไม่ได้แสดงเองก็ควรสาธยายแบบที่เรียนมาโดยพิสดารถ้าไม่ได้สาธยายอ่ะถ้าไม่ได้ฟังด้วยไม่ได้แสดงด้วยไม่ได้สาธยายด้วยทำยังไงบอกว่าให้ตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะที่ได้ศึกษามาอันนี้ข้อ4คือเอาธรรมะเหล่านี้ไปเพ่งด้วยใจนะเอาธรรมะเหล่านี้มาตรึกให้มากๆ ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มี1 2 3 4ก็ใส่ใจในสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นนั่นเองก็เชื่อมธรรมะเหล่านี้ไปเป็นอนุสติก็ได้เนี่ยนะว่าธรรมะเหล่านี้พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะพระองค์ตรัสรู้เรื่องราวเหล่านี้แลอันนี้ก็เป็นพุทธคุณก็ได้หรือจะเป็นสังฆคุณก็ได้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ท่านก็ปฏิบัติตามนี้แลอันนี้ก็เป็นสังฆคุณต่อไปทีนี้ตัณหา6นะถ้าจะเพิ่มธรรมะอีกให้เป็นหมวด6อีกที่น่าสนใจเนี่ยนะคือเพิ่มมาอีกคือสัญญา6เนี่ยนะสัญญา6เจตนา6วิตก6วิจารณ์6เนี่ยนะถ้าจะเพิ่มให้เยอะอีกหน่อยเนี่ยนะเพิ่มอีกเข้ามาอีกอย่างละ6ใช่มั้ยก็ตามแนวเดียวกันอีกนั่นแหละนะสัญญา6เนี่ยนะเขาเรียกว่ารูปสัญญาเป็นต้นเจตนา6ได้แก่รูปสัญเจตนาเป็นต้นวิตก6เรียกว่ารูปวิตกวิจารณ์6เรียกว่ารูปวิจารเนี่ยนะอย่างเช่นเจตนา6เนี่ยนะมันจะไปเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ที่ชัดๆเลยนะวิตกเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยนะวิตกวิจารณ์นี่จะไปเกี่ยวกับเรื่องฌานสัญญานี่จะไปเกี่ยวกับเรื่องกิเลสเรียกว่าปะปันจะสัญญาเนี่ยนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นธรรมะก็จะเชื่อมกันข้างล่างนี้ได้6ข้อใช่มั้ยอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นะ2แล้วนะ3วิญญาณ6 4ผัสสะ6 5เวทนา6 6ตัณหา6 7สัญญา6 8เจตนา6 9วิตก6 10วิจารณ์6คูณ10เท่ากับธรรมะ60โอ้จำธรรมะได้เยอะแล้วนะนะจำธรรมะได้เยอะเลยนะแล้วสามารถยังลงสู่ปฏิจจะได้หมดเลยแล้วสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้โดยอริยสัจได้นะอัญญา7ก็บวกมโนธาตุเข้าไปอีกอย่างมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเจนพานครับคือตามวิญญาณจิต7นั่นเองก็เรียกไป7ไปภาษา7เวทนา7ตัณหา7พวกนี้7ธรรมะหมวด7นะครับทีนี้ต่อไปเลยนะเมื่อได้ธรรมะเหล่านี้พยายามใคร่ครวญให้บ่อยให้มากเนี่ยนะก็จะเข้าสู่ระบบอันนี้นั่นเองเพียงแต่แยกองค์ธรรมจากกลุ่มนี้เข้ามาคือค่อยๆแยกขึ้นนะว่าเนี่ยแยกไปอย่างไรนี่นะให้เห็นโครงชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะคืออันนี้เรียกว่าพูดอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยนะวัตถุ6นั่นเองวัตถุ6แต่ถ้าวัตถุนี้แคบต้องวงเล็บว่าอินทรีย์6นะวัตถุ6หรืออินทรีย์6ถ้าอินทรีย์นี่หมายถึงจักเชื่อมไปหาวิถีจิตทุกทวารเลยเช่นจักขุนทรีย์นี่ก็เชื่อมทั้งจักขุทวารวิถีทั้งหมดถ้าโสตินทรีย์ก็เชื่อมอะไรเชื่อมโสตทวารวิถีจิตทั้งหมดแต่ถ้ากล่าววัตถุนะก็คือเป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณอย่างเดียวฉะนั้นควรมองทั้งสองมุมนี่นะใหม่ๆก็มองโดยวัตถุก่อนนานๆเข้าก็มองโดยอินทรีย์เนี่ยนะว่าเมื่อตาอย่างเดียวเนี่ยวิถีจิตสามารถอะไรเกิดต่อได้บ้างนะที่จริงปริเฉท3เราก็จะแน่นขึ้นนั่นเองเนี่ยนะทีนี้วัตถุก็ต้องคู่กับวัตถุต้องคู่กับอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์6เนี่ยนะอารมณ์6ก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะทีนี้ในอารมณ์6เนี่ยนะก็จะมาเข้าวิญญาณ6วิญญาณ6เกิดขึ้นแล้วภาษาเกิดที่ไหนภาษาก็เกิดร่วมกับวิญญาณนั่นแหละเนี่ยนะภาษาก็เกิดร่วมกับวิญญาณเวทนาล่ะเวทนาก็เกิดร่วมกับวิญญาณนะสัญญาก็เกิดร่วมกับวิญญาณเจตนาก็เกิดร่วมกับวิญญาณเนี่ยนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาก็เกิดร่วมกับวิญญาณนี่ได้ธรรมะกี่กลุ่มแล้วถ้าเฉพาะส่วนนี้นะลองไล่ดูนะทวาร6ก่อนอารมณ์6นะ หนึ่งทวารวัตถุอายตนะภายใน6อารมณ์6เป็นชุดที่2 3วิญญาณ6 4ผัสสะ6 5เวทนา6 7สัญญา6 8เจตนา6ได้8แล้วใช่ไหม7สิเนาะเออใช่7ทีนี้ใน7อย่างนี่นะที่เหลือเอาเน้นเอาที่ในชวนะอย่างเดียวคือชวนะอย่างเดียวได้แก่ตัณหา6เน้นในชวนะอย่างเดียวนะวิตก6แล้วก็วิจารณ์6เนี่ยนะถ้าแบ่งแบบนี้นี่ก็จะได้เท่าไหร่ละ60เท่าเดิมแต่ว่าจะจำง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นก็คือรูปลักษณ์นะเราหัดเขียนลูกศรว่าวัตถุ6พวกนี้เป็นที่อาศัยเกิดของตระกูลนี้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็อารมณ์6ก็อาศัยเป็นอารมณ์ของวิญญาณ6เป็นต้นพอวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6โดยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะโดยอุปนิสัยปัจจัยประเภทปกตูปนิสยปัจจัยนั่นเองซึ่งจะได้กล่าวในแน่ของปัจจัยต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ก็จะทำให้จำไม่ยากนะจำไม่ยากแล้วที่สำคัญก็คือพยายามสงเคราะห์ลงมาในชีวิตให้บ่อยที่สุดใครสงเคราะห์ได้บ่อยขนาดไหนก็ทำปริญญาเท่านั้นแหละเห็นไหมเริ่มฝึกหัดทำยาตะปริญญาแล้วก็ค่อยๆเชื่อมไปหาปฏิจจสมุปบาทต่อไปแสดงว่าคำว่ามโนคือถ้าเป็นมโนนะจะแสดงในแง่อินทรีย์คือกล่าวว่าภวังมโนนั้นเท่ากับภวังค์และอาวัชนะอาวัชนะนั้นก็คือมโนทวาราวัชนะนะมโนทวาราวัชนะส่วนธรรมะนั้นได้แก่ธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ก็คือเว้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสียที่เหลือชื่อว่าธรรมะหมดเลยฉะนั้นมโนกับธรรมะทำให้เกิดมโนวิญญาณคือเกิดความคิดขึ้นเนี่ยนะเกิดมโนวิญญาณเราเน้นไปที่เรื่องกรรมนั้นควรเป็นเจตนาที่มโนวิญญาณนะถ้าพูดถึงชวนะนะพวกวิญญาณ6เลื่อนไปอยู่ฝั่งโน้นได้หมดเลยนะแต่ถ้าวิบากก็จะเน้นเฉพาะในสายนี้อายตนะ6เนี่ยนะอายตนะภายในและภายนอกทั้งอย่างละ6นี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผลของกรรมนั่นนะเรามุ่งไปที่พวกวิบากและกรรมชรูปก่อนนั่นนะยกไปที่วิบากและกรรมชรูปก่อนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเช้าเราได้กล่าวถึงว่าอวิชชานั้นเป็นปัจจัยแก่สังขารอวิชชานั้นก็คือเน้นที่อะไรอวิชชาคือความไม่รู้หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้เพราะฉะนั้นอวิชชาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคือไม่รู้วัตถุ8อย่างจึงเรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาคือไม่รู้8อย่างนั่นเองไม่รู้ในฐานะ8ฐานะ8ก็คือชุดแรกก่อนนะอริยสัจ4เนี่ยนะสิ่งที่อวิชชาไม่รู้คืออริยสัจทั้ง4ข้อก่อนนะแล้วก็ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตส่วนข้อ8ข้อสุดท้ายก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองความไม่รู้ในอริยสัจ4ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอนาคตครับอวิชชานี้เป็นวัตตะของปฏิจจนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าเป็นวงจรที่มันอัปลักษณ์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้เลยนะเบื้องต้นนี้มีความไม่รู้เป็นที่มาเหมือนกันอวิชชานี้ถ้าโดยศัพท์เขาบอกว่าทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ อวิชชานี้ทำให้เราได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ยกตัวอย่างนะเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยนะสิ่งที่ไม่ควรได้ก็คือทุจริตเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง6น่าจะเป็นไปกับบุญกุศลใช่ไหมแต่ก็ไม่เขาให้เราได้ทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาแล้วก็ทุจริตทางใจนะอันนี้ไม่ควรได้เป็นอย่างยิ่งเลยแต่ อวิชชาเนี่ยปกปิดเอาไว้ทำให้ไปได้ความชั่วใช่ไหมเช่นเห็นอารมณ์บางอย่างเราก็ไม่น่าโทสะเลยแต่ทำไมโทสะจึงเกิดล่ะเห็นอารมณ์ก็ไม่น่าจะมีโลภะแต่ทำไมโลภะจึงเกิดก็เพราะอวิชชานั่นแหละทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้และไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยดีนะน่าได้มากแต่อวิชชานี้ทำให้ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเพราะอวิชชานี้ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเออไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยอ้าวมันเป็นไปแล้วอ่ะทำไมล่ะโง่ไงก็เหมือนกับอวิชชานี่มันทำให้เราเหมือนกับคนตาบอดอ่ะนะหลับตาแล้วเข้าไปเดินชนนั่นชนนี่ไม่น่าจะต้องชนเลยไม่ทำไมจะต้องไปเดินชนด้วยล่ะก็ฉันบอดอ่ะบอดสักอย่างกล้าเดินได้หมดเลยว่างั้นไอ้ความบอดเนี่ยทำให้ทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้วิชาเหมือนแสงสว่างอวิชาเหมือนตาบอดนั่นนะเหมือนกับความมืดทีนี้อวิชานั้นปกปิดความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อกระจายออกไปแล้วก็เป็นขันธ์หรือว่าเป็นกองหรือเป็นอายตนะเพราะสืบต่อเห็นนะเป็นขันธ์อายตนะเป็นธาตุเพราะอัตถะว่างเปล่าเป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่เป็นสัจจะเพราะเป็นความจริงน่ารู้น่าเห็นน่าบรรลุน่าเข้าถึงใช่ไหมแต่อวิชชาทำให้ไม่เห็นหรอกนะหลับตาสักอย่างเดียวเนี่ยนะสีเยอะแยะไปหมดน่าเห็นก็มองไม่เห็นอวิชชาเนี่ยเป็นเหมือนกับม่านกันตาอริยสัจหรือความจริงอีกตั้งมากมายน่าเห็นมากแต่อวิชชานี่ทำให้ไม่เห็นอันอวิชชานี้คือความไม่รู้ซึ่งเขาเกิดร่วมกับโลภะขณะไหนที่มีโลภะขณะนั้นเธอให้รู้เธอว่าขณะนั้นอวิชชาครอบงำขณะใดที่มีโทสะขณะนั้นก็มีอวิชชาครอบงำขณะที่ฟุ้งซ่านก็มีอวิชชาครอบงำขณะที่ลังเลสงสัยกับสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นอวิชชาก็ครอบงำอันอวิชชานี้ครอบงำแม้ในขณะโลภะโทสะโมหะอุทธัจจะและวิจิกิจฉาโมหะสาธารณะบาปทั้งหมดทำงานเกิดร่วมได้หมดเลยแล้วอวิชชาเนี่ยนะทำให้ปกปิดสิ่งที่สำคัญก็คือทุกเนี่ยมีอัตถะว่าบีบคั้นเนี่ยนะทุกมีอัตถะว่าเป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นเนี่ยอวิชชาก็ปกปิดให้ไม่เห็นเนี่ยนะอันอวิชชาคือสิ่งที่ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ปกปิดสัจจะความจริงทั้งหมดเลยแต่เขาเมื่อเกิดขึ้นมาไม่รู้ในสัจจะนั่นน่ะทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจเนี่ยนะทุกขอริยสัจนั้นได้แก่อะไรเท่ากับอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่เห็นอุปาทานขันธ์5อย่างตลอดสายถามว่าอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะถ้าเห็นความจริงเข้าตลอดสายเนี่ยเห็นเป็นยังไงก็เห็นว่าอุปาทานขันธ์5นั่นแหละเรียกว่าชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตประจวบกับสิ่งอันเป็นที่รักหรือพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็คือเกี่ยวกับขันธ์5ทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านั้นคือทุกข์อันนะน่าเห็นมากแต่ไม่เห็นนะทีนี้สมุทัยเนี่ยนะเรียกว่าทุกขะสมุทัยทุกขะสมุทัยได้แก่ตัณหาที่เป็นมูลเป็นประธานแห่งการเกิดขึ้นของขันธ์5นะตัณหาที่เพลิดเพลินในอารมณ์เนี่ยเป็นมูลเป็นประธานแห่งการเกิดขึ้นของขันธ์5เนี่ยนะน่าจะเห็นนะว่าเมื่อความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะอย่างเงี้ยพระพุทธพจน์พูดแนวเนี่ยก็ชัดเจนแหละนะเออเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆเมื่อไหร่ก็อุปาทานขันธ์5ต่อไปเกิดแล้วนะนะเพราะไอ้ความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวัฏฏทุกข์น่าเห็นนะแต่ว่าอวิชชาปิดไว้เรียบหมดไม่ให้เห็นหรอกนิโรธสัตว์เนี่ยนะนิโรธสัตว์เท่ากับนิพพานเนี่ยน่าเห็นนะแต่ว่าอวิชชาก็ทำให้ไม่เห็น ไม่ให้เห็นพระนิพพานซึ่งสงบจากอุปาทานขันห้าและตัณหานิโรธนั้นคือธรรมชาติที่สงบจากอุปาทานขันห้าและตัณหาซึ่งเป็นเหตุเกิดส่วนอริยมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้เห็นพระนิพพานมันน่าปฏิบัตินะน่าบำเพ็ญน่าทำให้ได้น่าเจริญน่าทำให้มากแต่ทำไม่ได้หรอกอวิชชาปิดไว้เรียบร้อยแล้วทำให้มองไม่เห็นหรอกเนี่ยนะคิดอีกในหนึ่งนะถ้าพูดสำนวนง่ายๆเนี่ยได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องครื่นขึ้นมาเนี่ยทีนี้ถามว่าเราเห็นอริยมรรคไหมอยู่ในนั้นอ่ะถามหาอริยมรรคเจอได้ไหมซึ่งอริยมรรคก็ย่อมาก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องเป็นต้นเนี่ยสงเคราะห์ลงศีลสมาธิปัญญาได้ไหมล่ะนะสามารถประชุมลงได้ไหมอากาศอบอุ่นร้อนอบอ้าวสงเคราะห์ลงอริยสงเคราะห์ลงสิกขาสามได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเนี่ยนะสิกขาสามเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเขาเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์เพื่อมรรคพรหมจรรย์เนี่ยขณะมองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายรับกระทบเนี่ยนะน่าจะมองเห็นอริศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์เป็นเรื่องที่น่ามองเห็นมากแต่อย่างว่านะอวิชชามันเกิดขึ้นมองไม่เห็นหรอกและอวิชชาก็ปกปิดตัวขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดในอดีตเนี่ยนะขันห้านะพร้อมทั้งเหตุเกิดในอดีตปกปิดไว้อีกขันห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดที่จะมีในอนาคตต่อไปเนี่ยนะขันห้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปน่ารู้แต่ไม่รู้แล้วก็ชีวิตทั้งที่อดีตอนาคตเนี่ยน่ามองเห็นแล้วธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทนี้แบ่งออกเป็นการสามคืออดีตนะอดีตเหตุ5ปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุ5อนาคตผล5คือปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะที่เชื่อมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตเหตุ5คืออวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาในปัจจุบันเมื่อวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้แก่ตัณหาอุปาทานภพทีนี้คนที่มีตัณหาอุปาทานภพก็คือมีอวิชชากับสังขารอีกนั่นแหละเรียกว่าปัจจุบันนะเหตุ5เพื่ออนาคตแต่ผล5อีกต่อไปคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนามันน่าจะมองเห็นเชื่อมกันสัมพันธ์กันไปตลอดแต่อย่างว่านะโง่สักอย่างทำไม่ได้หรอกนะก็เหมือนพัดลมมันเสียเนี่ยมันเสียล็อกปุ่มนิดเดียวนะมันไม่รู้อะรื้อไปรื้อมาเสียเลยเรียกว่าไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันอวิชชาจึงเป็นเหมือนลิ่มสลักปกปิดความจริงเอาไว้ทำให้เราเข้าสู่ประตูแห่งคำสอนที่ลึกซึ้งไม่ได้หรอกอันอวิชชานี้เป็นตัวที่นับว่าอันตรายที่สุดเนี่ยนะในบรรดาสังสารวัฏเนี่ยนะอวิชชานี้เป็นสิ่งที่โทษมากละยากที่สุดนะแก้อะไรเนี่ยแก้ความโง่นี่แก้ยากที่สุดเลยคำว่างั้นทีนี้เมื่อกล่าวโจมตีอวิชชาโดยนัยยะต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วอวิชชานี้เป็นกิเลสเรียกว่าอะไรได้บ้างฮะอวิชชานี้เป็นโอฆะได้ไหมนะเอาอสังเอาอกุศลสังขะลงมาสงเคราะห์นะอกุศลสังขะประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนหนึ่งอาสวะนะอาสวะสองโอฆะสามโยคะสี่คันธะใช่ไหมคันธะห้านิวรณ์หกอนุสัยเจ็ดสังโยชน์เก้ากิเลสนะ อาสวะโอคะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสอุปาทานหายอุปาทานนะแถวนี้ก็แล้วกันอุปาทานทีนี้อวิชชาเนี่ยนะเป็นอวิชชาสวะเนี่ยนะอวิชชานี้เป็นอวิชชาสวะเพราะเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องหมักหมมนะเป็นเครื่องที่หมักดองหมักหมมยาวมากเขาว่างั้นหมักดองหมักหมมเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นหาที่สุดไม่ได้ว่าถูกหมักมานานขนาดไหนไอ้ความโง่เนี่ยนะมันถูกหมักมาจนเรียกว่าน้ำตามมากกับน้ำทะเลมหาสมุทรอ่ะหมักมาขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นอะไรโง่ทันทีได้เลยสบายมากเขาว่างั้นนะก็เหมือนกับคนที่เพาะนิสัยขี้โกรธมานะเห็นอะไรมันโกรธได้เลยไม่ต้องฝึกนะทำไมใครเอาแก้วมาไว้ตรงนี้ไอ้ใครนั่นนะมันหาเรื่องบ่นไปได้หมดแหละเพราะมันสะสมไอ้โทสะมามากๆคนจะชอบก็เหมือนกันมันเห็นอะไรมันก็จะโลภะให้มันเกิดไปซะหมดอ่ะเพราะพวกนี้ถูกหมักมาอวิชชาก็เหมือนกันนี่มันถูกหมักมาพอลืมตาปั๊บเป็นต้นเนี่ยนะไม่เคยเห็นอริยสัจเป็นต้นเลยนะ8อย่างที่ว่าไปมองไม่เห็นเลยนะคำว่าขันธ์นี่วันนี้พูดถึงคำนี้กี่ครั้งเอาพูดถึงก่อนนะไอ้คิดเรื่องนี้ว่าทีถ้าบอกว่าถ้าพูดน้อยมันก็คิดน้อยอ่ะเรียกว่าคิดน้อยจึงพูดน้อยเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสัจจะเรื่องอริยสัจเป็นต้นเนี่ยถ้าคิดน้อยเราก็จะพูดถึงธรรมะเหล่านี้น้อยถ้าพูดถึงธรรมะเหล่านี้น้อยเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมอันธปุตุชนนั้นเนี่ยบอดสนิทเลยงั้นนะเพราะนั้นอวิชชาสวะสองอวิชโชคะเห็นไหมอวิชโชคะเนี่ยนะอวิชชาคือห่วงน้ำเนี่ยนะคือน้ำที่มันไหลไปท่วมทับสัตว์นะสมมติเราอยู่ก็มีเหมือนกับน้ำตกเนี่ยตกมาท่วมสัตว์เอาไว้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอวิชโชคะท่วมทับสัตว์เนี่ยนะถ้าอันนบเนี่ยอันนวะเนี่ยนะมันกว้างขวางเหมือนทะเลแต่ถ้าอวิชโชคะเหมือนกับกระแสน้ำที่มาท่วมทับอันนะไอความมืดคือความไม่รู้เป็นต้นเนี่ยมันท่วมทับสัตว์อยู่ตลอดเวลาโยคะนี้เป็นเครื่องอะไรเครื่องผูกเนี่ยนะแต่เขาเรียกว่าอวิชชาโยคะอวิชชาโยคะนี้เป็นเครื่องผูกสัตว์เอาไว้กับอารมณ์นั้นผูกไม่ให้เห็นความจริงหรอกปกปิดสัจจะที่เป็นจริงของอารมณ์เลยเห็นไหมปกปิดสัจจะที่เป็นจริงของอารมณ์หมดเปี้ยงเห็นไหมเสร็จแล้วต่อไปว่าอวิชชานี้ไม่เป็นอุปาทานนะอวิชชาไม่ยึดในอารมณ์หรอกเขาทำให้โง่อย่างเดียวปิดบังความจริงเอาไว้อย่างเดียวเขาจึงไม่ยึดกับอารมณ์ใดๆแต่เขาเป็นปัจจัยให้อย่างอื่นยึด อวิชชานี้เป็นคันธะไหมไม่เป็นนะอวิชชาไม่เป็นคันธะคือไม่ได้คล้องไม่ได้ผูกไว้กับอารมณ์นะส่วนอวิชชานี้เป็นนิวรณ์เรียกว่าอวิชชานิวรณ์อวิชชานิวรณ์เป็นเครื่องกลางกั้นเหมือนกันเครื่องกลางกั้นแห่งการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตเนี่ยนะไม่ให้จิตเป็นไปกับกุศลอวิชชานี้เป็นอนุสัยคำว่าอนุสัยแปลว่าอะไรอวิชชาคำว่าอนุสัยเนี่ยเขาบอกว่ากิเลสที่ได้เหตุแล้วจักเกิดขึ้นในอนาคตเคยได้คิดนะกิเลสถ้าได้เหตุแล้วจักเกิดขึ้นในอนาคตในอดีตก็อย่างนั้นปัจจุบันก็เหมือนกันไอ้คำว่านอนเนื่องเพราะอาจว่ายังละไม่ได้ก็คือขณะไหนที่กิเลสมันเกิดขณะนั้นเป็นอนุสัยหมดเลยเขาบอกว่าอนุสัยนี้เป็นจิตตะสัมปยุตอนุสัยเป็นจิตตะสัมปยุตหมายความว่าเขาเกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะเขาเกิดร่วมกับอกุศลจิตอนุสัยนี้เป็นอกุศลเนี่ยนะอนุสัยเป็นอกุศลเขาเกิดมาเขามีโทษเป็นปัจจัยให้ผลเป็นทุกข์เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะอนุสัยเนี่ยนะเป็นไปในการสามเปกาลิกะอนุสัยคือกิเลสที่เป็นอดีตก็มีอนาคตก็มีขณะนี้เป็นได้ไหมล่ะไม่แยบคายก็เป็นเนี่ยนะเพราะอนุสัยเนี่ยเป็นจิตตสัมปยุตเป็นอกุศลแล้วก็เป็นไปในการสามอดีตอนาคตและปัจจุบันก็มันเรียกอีกชื่อหนึ่งอะที่จริงแล้วเนี่ยนะ อนุสัยจะเรียกว่าไม่ใช่อวิชชาจะเรียกว่าอวิชชาสวะอวิชชาโยคะอวิชชาโยคะหรืออวิชชานิวรณ์อวิชชานุสัยก็อันเดียวกันนั่นแหละหรืออวิชชาปริยุทธานอีกก็ได้เนี่ยนะอวิชชาปริยุทธานอีกก็ได้เนี่ยนะจะเรียกว่าอวิชชาปริยุทธานก็ได้ทีนี้อวิชชาเนี่ยนะจะเรียกว่าอวิชชาสังโยชน์ก็ได้เรียกว่าอวิชชาสังโยชน์ก็ได้หรืออวิชชาเรียกว่าโมหะเนี่ยนะเรียกว่ากิเลสประเภทโมหะหรือโดยมูลน่ะเขาเรียกว่าอวิชชาที่เป็นโมหะอกุศลมูลอวิชชาที่เป็นอกุศลมูลเนี่ยนะเป็นมูลเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลจิตทั้ง12เลยเนี่ยนะเป็นมูลเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลเจตสิกทั้งหมดเนี่ยนะคืออวิชชาเพราะฉะนั้นต่างกันโดยชื่อพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฉลาดในการใช้คำเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวใดแม่ชอบคำว่าหมักหมมพระองค์ก็แสดงเรื่องหมักหมมคืออวิชอาสวะไปถ้าบางคนนี่ชอบมองอะไรเป็นห่วงน้ำที่มันบ่ามาท่วมทับพระองค์ก็แสดงแบบโอคะไปเนี่ยนะถ้าหากว่าใครติดแบบผูกนะผูกชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยนะชอบผูกชอบอะไรพวกนี้ก็เรียกอวิชชาโยคะไปถ้าหากว่าใครแบบหูกลางกั้นนะถูกปิดถูกบังนะเช่นถูกคนอื่นข่มเหงรังแกปิดบังไม่ให้ทำอะไรสักอย่างได้นะพวกนี้ก็จะพงก็แสดงเรื่องนิวรณ์นิวรณ์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาทุรพลเขาว่างั้นใครที่มากไปด้วยนิวรณ์นี่ไม่ต้องคิดเจริญปัญญาหรอกมันถูกสกัดจุดหมดแล้วเนี่ยนะถูกสกัดจุดหมดแล้วก็แข็งทื่อแล้วคราวนี้กุศลนะแข็งแน่นะอกุศลนี่ชำนาญเลยคล่องปิดประตูกุศลเปิดประตูอบายก็ว่างั้นต่อไปถ้าอวิชชานั้นอ่ะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขามีกำลังอ่ะพอได้ปัจจัยเขาเกิดเลยอ่ะเขามีกำลังขนาดนั้นนะคำว่าอนุสัยนี่เป็นชื่อแห่งกิเลสที่มีกำลังเขามีกำลังมากเห็นอารมณ์แล้วเกิดเลยอ่ะเขาจึงเรียกว่าอวิชชานุสัยอวิชชาสังโยชน์เครื่องประกอบไว้นะประกอบให้สัตว์ไว้กับอารมณ์ต่างๆอวิชชานี้เป็นโมหะเป็นโมหะคือกิเลสเพราะตัวมันเองเศร้าหมองและมันยังทำให้ธรรมะอย่างอื่นที่เกิดร่วมกับเขาเศร้าหมองไปด้วยเขานี่เป็นมูลเป็นรากเหง้าเป็นเหตุปัจจัยแห่งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะฉะนั้นโมหะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคิดใช้ใจเฉยๆก็บาปโมหะเกิดขึ้นนะจิตคิดเฉยๆก็บาปพูดออกมาก็บาปครับพี่เดินยืนนั่งนอนบาปทุกก้าวเลยเขาว่างั้นสรุปแล้วบาปตลอดถ้าโมหะเกิดตลอดนะมันมีโทษจริงๆเพราะพระองค์บอกว่าเป็นศีรษะแห่งสังสารวัฏสัตว์ทั้งหลายเริ่มต้นด้วยความเขลาเริ่มต้นด้วยความเขลาแต่ดำเนินชีวิตไปด้วยตัณหาเขาว่างั้นอันมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเอาไว้มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบทีนี้เพราะอวิชชาเนี่ยนะปกปิดความจริงในลักษณะนี้แล้วแต่สังขารเนี่ยเชื่อไหมสังขารกลับเป็นผลของอวิชชาสังขารกลับเป็นผลของอวิชชาเนี่ยนะคำว่าสังขารเนี่ยนะมันก็มาแบ่งออกเป็นสังขารเท่ากับเจตนา29เจตนา29เจตนาหมายถึงเจตนาที่เกิดร่วมกับโลกิยะกุศลโลกิยะอกุศลเจตนา29แบ่งเป็นอกุศลแบ่งเป็นอปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขาร12ดวงแบ่งเป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยนะ13ดวงแบ่งเป็นอาเนนชาภิสังขาร4ดวงเนี่ยนะสังขารนี่จะเรียกสังขาร3ก็ได้สังขาร6ก็ได้ชื่อสังขาร6นะให้เต็มยศเขาทีนี้อปุญญาภิสังขารเนี่ยเป็นกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารเนี่ยนะปุญญาภิสังขารก็ได้3อีกเหมือนกันคือกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารเนี่ยนะ ฉพาะตรงนี้เนี่ยนะเป็นกายสังขาร8เป็นวจีสังขาร8เป็นจิตตสังขารได้13คือฌานจิตเป็นจิตตสังขารอย่างเดียวส่วนกายสังขารข้างบนเนี่ยนะทั้ง12หมดเลยคืออปุญญาภิสังขารเป็นกายสังขารทั้ง12เป็นวจีสังขาร12เป็นจิตตสังขาร12อันนี้เป็นจิตตสังขารอย่างเดียวทั้ง4ดวงเลยคืออาเนชาภิสังขารนั้นเป็นจิตตสังขารอย่างเดียวนะในบุญบาปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยคือเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสังขารเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะมันมีผลต่อไปในอนาคตอ่ะผลของเขาก็คือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณอันนี้คืออุเบกขาสันติรณจิต1ดวงที่เป็นอกุศลวิบากนะอปุญญาภิสังขารทั้งล่วงมาทางกายทางวาจาหรือคิดทางใจก็ตามถ้าครบองค์แล้วสามารถให้ผลนำเกิดปฏิสนธิในอบาย4เนี่ยนะอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นได้ทั้ง4อย่างเลยส่วนปุญญาภิสังขารก็มาแบ่งออกเป็นกามสุขติเนี่ยนะกามสุขติภูมิ7แล้วก็พรหม16ชั้นเนี่ยนะพรหม16ชั้นทีนี้สุขติ7ก็แบ่งออกเป็นมนุษย์1สวรรค์6ของเรานี่จะได้อันไหนเนาะต้องดูสังเกตดูอันไหนเกิดมากวันนี้โลภะโทสะโมหะอันไหนเกิดมากเกิดมากนี่เทวดาพยากรณ์ได้เลยผมพยากรณ์เองก็ได้ว่าสมควรเกิดที่ไหนถ้าจิตอันนั้นนำเกิดนะเพราะมันมีสูตรให้คิดตายตัวอยู่แล้วถ้าคุณเดินทางนี้คุณต้องถึงตรงนั้นอ่ะมันชัดเจนใช่ไหมถ้าหากว่าเดินถอยหลังมันก็จะต้องไปถึงตรงนั้นเดินไปโน่นแต่ถึงตรงนี้เดินไปนี่ก็จะถึงตรงนั้นมันมีสูตรให้คิดชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์แล้วว่าเราสมควรเกิดที่ไหนถ้าไม่เตือนภัยเขาว่างั้นถ้าใครได้ฌานก็ยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยนะผมจะได้รีบไปให้ทานเออให้ทานกับคนได้ฌานนี่มันเขาไม่ค่อยมีกิเลสได้บุญเยอะดิส่วนใครที่ได้อรูปพรหมนั้นก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นได้อรูปพรหม4นะซึ่งธรรมะทั้งหมดเหล่านี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันเป็นปฏิสนธิอ่ะมันให้ผลนำเกิดผลพวงของการเกิดเรียกว่าอะไรปฏิสนธิเนี่ยนะเรียกว่าชาติถ้าชาติแล้วนะไม่ต้องร้องขอว่าไม่ต้องร้องขอชราเลยชรามรณะเนี่ยมันติดตามมาพร้อมกับชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีชาติปฏิสนธิแบบนี้ชรามรณะถ้าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่ต้องห่วงนะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะเป็นของที่ติดตามพวกนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้ที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมอวิชชาคือความไม่เห็นอริยสัจเมื่ออวิชชาไม่เห็นอริยสัจก็จะมองปุญญาที่สังขารไม่ตลอดสายว่าตัวเองเราเนี่ยนะถ้าจิตเป็นอกุศลแบบนี้มันให้ผลไปยังไงแล้วให้ผลยาวนานขนาดไหนมองเห็นไหมว่าชีวิตในปัจจุบันเนี่ยที่รับวิบากที่ไม่ดีเนี่ยเกิดมาจากบาปกรรมอะไรในอดีตทำไมแล้วมีอะไรต่อไปในอนาคตมันมองไม่ตลอดสายที่เรียกว่ามองไม่ตลอดสายเนี่ยอวิชชาเนี่ยปกปิดอกุศลทั้งหมดเลยนะอวิชชาเนี่ยปกปิดอกุศลปกปิดเหตุเกิดแห่งอกุศลปกปิดความดับอกุศลปกปิดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอกุศลอวิชชานี้ปกปิดปฏิสนธิปกปิดเหตุเกิดปกปิดความดับปกปิดอาสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสสรณะธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเกลี้ยงเลยอวิชชานั่นแหละทำให้มองพวกนี้ไม่ตลอดสายอวิชชานี่ทำให้มองว่าไอ้ความคิดที่เรากำลังคิดอยู่นี่เนี่ยนะที่ทุกคนกำลังคิดกำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยความนึกคิดเราเนี่ยเป็นผลต่อชีวิตอย่างไรต่อไปในอนาคตบ้างเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วมันแก้ยังไงนะแก้ปัญหาชีวิตพวกนี้ได้อย่างไร อวิชชานี้ปกปิดทําให้มองไม่เห็นทําให้ไม่ประจักษ์ทําให้ไม่รู้แจ้งทําให้ไม่เห็นจริงความจริงเหล่านี้ตลอดสายนั่นนะทีนี้เมื่อเราได้โครงสร้างอันนี้แล้วนะจะค่อยๆไล่เป็นเรื่องๆนะจะไล่เป็นเรื่องคือยกอปุญญาภิสังขารขึ้นมาก่อนนะอันนี้เค้าเรียกว่าโครงใหญ่พอสมควรแล้วก็จะไล่โครงย่อยเข้าไปอีกปุญญาภิสังขารก่อนนะเน้นเฉพาะอปุญญาภิสังขารซึ่งคำว่าอภิสังขารก็ได้แก่สิ่งที่ปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปสิ่งที่ปรุงแต่งวิบากกรรมชรูปตัวบาปอะทำด้วยอบุญอบุญคือไม่ใช่บุญไอตัวที่ปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปที่ไม่ใช่บุญเรียกว่าอบุญไม่ใช่บุญนะมันก็คือบาปนั่นแหละนั้นมันก็ให้ผลในที่ไม่ดีปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปที่ไม่ดีบาปเหล่านี้เรียกว่าอบุญทีนี้ถ้าพูดโดยย่อๆแล้วนะก็คือเป็นเจตนาที่เป็นไปกับโลภะเจตนาที่เป็นไปกับโทสะเจตนาที่เป็นไปกับโมหะไอ้สามตัวนี่แหละมันเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วสารพัดอย่างเขาว่างั้นทีนี้โลภะเนี่ยนะโลภะนับหนึ่งก็ได้คือความยึดติดในอารมณ์ติดก็ได้นะเพลินก็ได้ขำก็ได้สนุกก็ได้พวกนี้เป็นชื่ออันเดียวกันทั้งนั้นแหละเป็นชื่อของโลภะที่เพลิดเพลินยินดีนะเคลิบเคลิ้มไปในอารมณ์ต่างๆอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นโลภะโลภะอันนี้เนี่ยนะยกตัวอย่างว่าโลภะมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะรูปที่เกิดจากสมุฏฐาน4ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะรูปอะไรที่มันประทับใจโลภะที่สุดพระองค์ตรัสอย่างนี้เลยนะในอังคุตรนิกายเอกนิบาตรูปาธิวัคคะว่างั้นข้อที่2กล่าวว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับรูปของสตรีเลยว่างั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปของสตรีครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ถ้าโลภะของบุรุษส่วนใหญ่ก็ถ้ายินดีในรูปนะในรูปทั้งหมดบุรุษจะยึดในรูปคือรูปของสตรีเป็นที่สุดแล้วในข้อที่6กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำสตรีเท่ากับรูปของบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่ารูปของบุรุษครอบงำจิตของสตรีตั้งอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็มันก็เลยเกิดในภูมิที่มีภาวะรูปอ่ะเพราะมันยินดีในเรื่องของภาวะรูปธรรมารมณ์ก็เลยทำให้มีเพศแต่คนที่ผิดเรื่องเพศมากๆตายแล้วกลายไปเกิดเป็นคนไม่มีเพศเป็นประเภทนับปุงสกลิงไร้เพศนะเพราะมั่วเรื่องเพศมากเลยไร้เพศเลยคนนี้นะแต่คนที่เบื่อหน่ายในเรื่องเพศจริงๆก็ไม่มีเพศเช่นพรหมพรหมนี้ไม่มีภาวะรูปนะถ้าหมกมุ่นจริงๆก็ไม่มีเพศนะเห็นโทษมากๆก็ไม่มีเพศเนี่ยนะงั้นสำคัญนะแต่ว่าที่จะกล่าวก็คือโลภะมีรูปเป็นอารมณ์โลภะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ก็ได้นะอันนี้เนี่ยแบ่งเป็น1แบบนี้ก็ได้แบ่งเป็น2แบ่งเป็นยังไงโลภะที่เกิดร่วมกับโสมนัสเนี่ยนะ1 2โสมนัสกับอุเบกขาอ่ะนะโลภะเนี่ยนะจะเพลินที่เป็นไปร่วมกับความปลาบปลื้มดีใจมากโลภะเกิดโสมนัสดีใจมากไปหรือว่าโลภะที่เกิดเฉยๆเอางี้นะถ้าอาหารโต๊ะ1โต๊ะเนี่ยนะมันมีอยู่หลายชุดอ่ะนะหลายอย่างสมมติว่าสัก4อย่างเนี่ยนะกับข้าว4อย่างเนี่ยนะในโต๊ะเนี่ยเตะตาอยู่อันเดียวว่างั้นเห็นแล้วชอบเลยน้ำลายสอเลยเขาว่างั้นอะไรดีชอบอะไรจะล้วงความลับกับตรงนี้แหละนะอ่ะนะเอาอะไรดีถ้าชอบเกิดชอบข้าวก็แล้วกันเอาพิเศษเอาหวานด้วยนะข้าวบวกหวานอ่ะนะถ้าข้าวบวกหวานก็ไอหวานนี่ก็ต้องมะม่วงใช่ไหมข้าวนี่ก็ต้องบวกเหนียวเข้าไปด้วยข้าวเหนียวมะม่วงแต่ก็มีกับอย่างอื่นอีกหลายชนิดเนี่ยนะไออย่างอื่นเนี่ยนะเราก็กินพอกินได้ถ้าว่างั้นนะพอกินได้ไอพวกนี้นะพอกินได้แต่ถ้าให้เลือกจะเอาอันนี้ก่อนแต่พวกนี้ก็ไม่รังเกียจนะ อันนี้ถ้าเป็นโลภะก็โสมนัสอันนั้นไอ้ของโปรดเนี่ยคือโลภะโสมนัสอันนี้ก็เป็นโลภะแต่เป็นอุเบกขาเนี่ยนะสรุปก็โลภะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องกันแหละนะถามว่าอันไหนดีกว่าโลภะเนี่ยไหนดีกว่าถามว่านี่ขี้หมูกับขี้หมาไหนดีกว่าขอกันตอนนี้มันมีโทษนะพวกนี้มันเกิดขึ้นถ้าจะแบ่งให้มากกว่านี้ได้ไหมโสมนัสบางอย่างเนี่ยนะมีการชักชวนอสังขาริกบางอย่างเนี่ยต้องไม่มีการชักชวนเรียกอสังขาริกบางอย่างต้องชักชวนเรียกว่าสสังขาริกนะนะ1 2นะนะอุเบกขาก็เหมือนกันอุเบกขาบางอย่างก็เป็นอสังขาริกบางอย่างก็เป็นสสังขาริกเนี่ยนะทีนี้ไอ้โลภะโสมนัสเป็นอสังขาริกก็มีอีก2อย่างคือบางอย่างนะมีทิฏฐิมีทิฏฐิบางอย่างก็ไม่มีทิฏฐิโสมนัสที่เป็นสสังขาริกบางอย่างก็มีทิฏฐิเนี่ยนะบางอย่างก็ไม่มีทิฏฐิอุเบกขาที่เป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกบางอย่างก็มีทิฏฐิบางอย่างก็ไม่มีทิฏฐิเนี่ยนะสสังขาริกเนี่ยนะบางอย่างก็มีทิฏฐิบางอย่างก็ไม่มีทิฏฐิโลภะ8ดวงก็จักเป็นได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้คือโลภะ8วิธีแจกโลภะให้เป็น8นะถ้าอย่างนี้ต้องจำมากไหมเข้าใจสูตรแบบนี้เนี่ยนะโลภะ8เนี่ยนะก็คือเอาเวทนาโสมนัสหรืออุเบกขาเอาอาสังขาริกหรือสสังขาริกหรือเอาโดยมีทิฏฐิกับไม่มีทิฏฐิเอาแบบนี้ก็ได้หรือสลับตำแหน่งก็ได้เนี่ยนะสลับตำแหน่งก็เป็นได้หมดเลยเนี่ยนะถ้าเข้าใจก็โลภะ8ก็ไล่ไม่ยากอ้าวสีอันเดียวนะมีโลภะเกิดได้8ถ้าเปลี่ยนเป็นอารมณ์6อ่ะนะรูปแล้วก็เสียงด้วยใช่ไหมกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมะเนี่ยนะอารมณ์6คูณโลภะ8จะได้เท่าไหร่48นะแต่ละอย่างเนี่ยนะโลภะดวงที่1เนี่ยนะยังแสดงออกมาเป็นกายกรรมเนี่ยนะวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนะเป็นได้กรรม3โลภะดวงที่1เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโลภะดวงที่2ก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมดวงที่3 4 5 6 7 8ก็เหมือนกันอารมณ์มันจึงหลากหลายวิจิตพิสดารทีนี้มันเกิดสลับกันล่ะ1กับ8สลับกัน7กับ6สลับกันนี่นะโลภะยกกำลังขึ้นเรื่อยๆๆๆๆก็มองเห็นว่าทุกคนเนี่ยโลภะจริงแต่ความคิดหลากหลายนั่นนะโลภะเหมือนกันจริงเช่นเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยสั่งไม่เหมือนกันสักคนเนี่ยนะก็ชอบกินหิวเหมือนกันแต่ว่าอาหารที่คิดจะกินเนี่ยมีความหลากหลายต่างกันจากโลภะอันนี้อันนั้นจากโลภะเป็นมูลเป็นเหตุทีนี้อวิชชาก็เข้ามาปกปิดเลยแกโลภะเนี่ยนะฉันไม่บอกแล้วว่าแกเนี่ยเป็นสมุทัยเนี่ยนะแกเนี่ยเป็นเหตุเกิดแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเนี่ยฉันไม่บอกแกหรอกนะฉันก็จะให้แกเนี่ยโลภะเกิดแล้วฉันก็จะโยนให้แกนำเกิดในภพใหม่ต่อไปฉันปิดแกหมดแหละว่างั้นเถอะเขาบอกว่าปกปิดเหมือนกับอะไรมองเห็นของประดับตกแต่งเนี่ยนะเป็นลายไทยวิจิตรดูงามจริงๆที่ไหนได้ลงศพนะไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายอยู่ในนั้นเนี่ยนะมองไม่เห็นมองเห็นหูคนหนึ่งรูปหล่อมากเลยสวยเป็นเอ็ดอย่างเงี้ยมองไม่เห็นความจริงว่าในนั้นเนี่ยพอห่อโรคภัยไข้เจ็บไว้อีกเท่าไหร่มันยังไม่ถึงเมื่อยังไม่ถึงก็เห็นแต่อัสสาทะเขาบอกกันมันเห็นแต่แมลงเม่าเห็นแต่กองไฟว่างั้นที่มันน่าเพลิดเพลินแต่ตอนที่ไหม้ปีกแล้วบินไม่ได้เนี่ยไม่คิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นอวิชชาก็จะปกปิดไว้ในลักษณะนั้นปกปิดเหตุถ้ากล่าวแบบนี้เนี่ยจะได้โลภะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะโลภะ8คูณอารมณ์6เท่ากับเท่าไหร่นะนี่48คูณกรรม3เท่ากับ 144ในขณะเดียวนะแวบเดียวสีเดียวนะถ้าสีเป็นสีอย่างอื่นๆเนี่ยแล้วสีในโลกนี้มีกี่สีนะอย่างในสีนี้นะขยายสีออกมา1เป็นสีเขียวล่ะนะเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นแดงเงี้ยนะโลภะมันก็จะกระจายตัวไปแบบนี้แพร่ระบาดมันระบาดมากเลยยอมรับเลยนะจนโลภะเกิดขึ้นถือว่าเป็นความชอบธรรมไปแล้วนะเพราะว่ามันเกิดกันบ่อยมากเสียงก็เหมือนกันเสียงมีเสียงเดียวที่ไหนล่ะเสียงในโลกนี้มีกี่ชนิดเนี่ยนะเพราะให้โลภะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วกลิ่นล่ะกลิ่นในโลกนี้มีกี่ชนิดรสในโลกนี้มีกี่ชนิดโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งในโลกนี้มีกี่ชนิดแล้วธรรมรมเนี่ยนะรูปเวทนารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่เรียกว่าธรรมรมอ่ะมีมากมายขนาดไหนโลภะก็จะมากกระจายตัวไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกพวังกันชัดในบริขารตนชัดกับบริขารของผู้อื่นบางครั้งก็ชัดในกามโลกรูปโลกอรูปโลกหมู่สัตว์ที่ถูกชัดครอบงำขนาดนี้แล้วอ่ะจะพึงถางชัดเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยนะโลภะทุกอย่างเป็นสมุทัยเหล่านี้นะจะถางชัดเหล่านี้ได้อย่างไรนะก็บอกว่าถ้าไม่พระพุทธเจ้าแล้วนะแก้ปัญหาไม่ออกเลยนะขณะเราฟังเรื่องแบบนี้มาแล้วเรานึกพอนึกออกไหมว่าถ้าแก้ปัญหาโลภะนี้แก้ยังไงดูนะถ้าไปถามพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วว่าพระองค์นี่รู้จริงพระองค์แก้บอกแก้ยังไงแก้ด้วยวิสุทธิมรรคเนี่ยนะวิสุทธิมรรคเท่านั้นแหละจึงจะแก้ได้วิสุทธิมรรคที่จะแก้ได้ก็คือสิกขา3นั่นแหละบุคคลพึงศึกษาในสิกขา3ในทุกอารมณ์เมื่อโลภะเกิดในอารมณ์ใดก็ทำสิกขา3ในอารมณ์นั้นแหละโลภะชอบในสีก็สงเคราะห์สีนั้นโดยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสงเคราะห์สีเหล่านั้นโดยศีลสมาธิปัญญาถ้ามันติดใจในเสียงก็สงเคราะห์ศีลลงในศีลสมาธิปัญญาในเสียงอีกนั่นแหละนะวิจัยเพ่งเล็งแบบนี้มากๆสีเลปฏิทายะนั่นแหละตั้งอยู่ในศีลมีปัญญาอบรมวิปัสสนาเจริญสมาธิเนี่ยนะมีความเพียรมีความพยายามเข้าจักละตัณหาเหล่านี้ได้นะก็จะเป็นไปแบบนี้นะฉะนั้นแล้วก็จะแก้ความเพลิดเพลินแล้วก็จะละอวิชชาได้เพราะผู้ที่จะละโลภะเป็นต้นนั้นจะต้องแทงตลอดอริยสัจแทงตลอดอริยสัจในระดับที่4จึงจะละโดยเด็ดขาดทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นโสดาบันก็จะละโลภะแบบทิฏฐิไปถ้าเป็นสกทาคามีก็ละโลภะที่มีกำลังได้ 50% ถ้าเป็นอนาคามีก็ละโลภะเกี่ยวกับกามได้หมดเลยเป็นพระอรหันต์ละโลภะได้สิ้นเชิงเขาว่างั้นนั้นก็อยู่ในสิกขา3นั่นแหละศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคที่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละจึงจะแก้ปัญหาละปัญหาเหล่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดยังไม่ถึงไอ้โลภะอันนี้ว่ามีทุกข์มีโทษอย่างไรและเจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยนะถ้ามองไม่เห็นอันนี้ก็นะอวิชชาก็ปกปิดอีกแล้วนะอวิชชาปกปิดไม่คิดว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นเหตุให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกได้โลภะบางอย่างแต่กระตะกรามกินของสงไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรต่ำเป็นต้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ตกนรกได้หมดแหละเนี่ยนะโลภะบางอย่างเนี่ยเห็นแก่ปากแก่ท้องถึงกับทำปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาเป็นต้นเนี่ยอภิชาเป็นต้นเนี่ยก็จะเข้ามากลุ่มรุมเล่นงานเนี่ยนะก็ไปเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้หมดแต่ตรงนี้เอาเฉพาะโลภะ8 ดวงก็พอนะเอาเยอะมากก็แหมฟังแล้วมันกลุ้มใจเหลือเกินดูไปแล้วมันแก้ยากเหลือเกินนะแต่ให้รู้เธอว่าถ้ากลุ้มมันก็โทสะนะใครคิดมากก็บาปมากไปนะเมื่อกี้เนี่ยโลภะ8แล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้โทสะ2เนี่ยมายังไงโทสะ2เนี่ยนะเวทนามีอันเดียวคือโทมนัสฉันจึงไม่ค่อยซิกแซกมากนะเขาไม่มีทิฏฐิมีเฉพาะอสังขาริกกับสสังขาริกเพราะฉะนั้นเขามีแค่2ดวงเท่านั้นเองเนี่ยนะไม่ซับซ้อนเหมือนกับโลภะมากนักทิฏฐิไม่เกิดมานะไม่มีแต่เขามีแต่ความโกรธบริสุทธิ์ นั่นนะสองตัวนี่ถ้ามันเกิดบ่อยๆก็หนักเรื่องกันนะคือไม่ต้องมากนะครับขอให้บ่อยถ้าอย่างเดียวเนี่ยนะขยันโกรธมากๆเนี่ยก็บอกคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามคนโกรธย่อมนอนเป็นทุกข์นะภัยที่เกิดภายในคนโกรธก็ไม่รู้สึกเขาว่าไงคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโกรธครอบงำเหลือแต่ความมืดเขาว่าไงคนโกรธฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำได้หมดแหละไอ้ความโกรธเป็นปัจจัยใช่ป่ะมียอดหวานแต่มีรากที่เป็นพิษงั้นโทสะเนี่ยนะถ้าจะเอาให้เยอะกว่านี้หน่อยก็คูณกับอารมณ์6อีกเนี่ยนะ6คูณ2เท่ากับ12คูณกรรม3เท่ากับ36อันนี้เอาย่อๆหน่อยนะเมื่อกี้144ใช่ไหมโลภะได้144อันนะโทสะก็36เยอะนั่นนะเอาแบบพิสดารพอสมควรไม่ต้องมากหรอกนั่นนะถ้ามากนะเอากับผมคนเดียวก็ร้อยกว่าแล้วอ่ะบวกกับของพี่จ้อนอีกก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมบวกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นโอ้โหตัวเลขบานไทยเลยอ่ะนั่นนะบวกการ3บวกภายในบวกภายนอกนะบวกอธิบดีเข้าไปอีกบวกอุสาสตะบวกอุเฉดบวกพอละเดี๋ยวไปเยอะไปการสามครับอีกอย่างนั้นทีนี้ต่อไปถ้าโมหะก็มีสองโมหะนั้นเวทนาเนี่ยนะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยนะเวทนานี่เป็นอุเบกขาอันนี้สบายหน่อยนะอสังขาริกสังขาริกไม่สงเคราะห์แต่สงเคราะห์เป็นอสังขาริกเพราะฉะนั้นอสังขาริกอันนี้คืออุทจจะนะอุทจจะกับวิจิกิจฉาโง่แล้วยังไม่พอบวกกับฟุ้งเข้าไปอีกนะมันจะขนาดไหนนะโง่ยกกำลังสองเลยกันนี่โง่บวกฟุ้งแล้วโง่บวกแล้วสงสัยมันน่าดูเหมือนกันแต่ก็พอคูณกรรมคูณอะไรก็จะได้เท่ากับ36เหมือนกันลองบวกลบคูณหารใครเก่งคณิตศาสตร์นั่นนะ216นะเอาเจตนาเข้าไปแค่216ดวงพอเนี่ยนะเจตนา216ดวงนี่นะไม่ให้ผลนำเกิดคืออุทธัจจะนะเจตนาในอุทธัจจะสัมปยุตไม่นำเกิดแต่ให้ผลในปวัตติการเอาใหม่นะ144บวก36บวกอันนี้หาร2เลยเท่าไหร่36หาร218นะบวกลบคูณหารเข้าไป8บวก8เป็น9 198เนี่ยนะ198เนี่ยนะที่นำเกิดเนี่ยนะเอานรกเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานโอ้ถ้าโกรธแล้วเป็นอันนะเป็นนรกอันเนี้ยนรกนี่ก็คูณขุมอีกเข้าไปน่า8ขุมหลักๆใช่มั้ยแล้วก็ก็บอกว่า8ขุมใช่มั้ย8ขุมหลักๆทีนี้ขุม1มี4ทิศเนี่ยนะ4ทิศทีนี้ในนี้ก็แบ่งออกเป็น4อีกเนี่ยนะบริวารก็แตกตัวเป็นแบบนี้นะโอ้สาขาเยอะครับก็เป็นแบบเนี้ยก็กระจายทั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องชวนนะครับผมญาติเยอะแต่ว่าคงไม่มีธุระนะครับแถวนั้นนะว่าไอ้ทุกวันเนี่ยก็หนีเรื่องนี้แหละจะพ้นหรือเปล่าหาเรื่องเรียกว่าปิดอบายเบิกฟ้าเท่าไหร่นะอันนรกนี่ก็คูณขุมเข้าไปนะถ้าเปรตล่ะเปรตมีอยู่10นะ8ขุมหลักนะเปรตมี12ประเภทเปรตเนี่ยมีประมาณ12ประเภทสามารถให้ผลนำเกิดเป็นเปรตทั้ง12ประเภทได้หมดเลยแล้วก็อสุรกายนี่ก็มีหลายประเภทเนี่ยนะอสุรกายก็มีหลายชนิดเดรัจฉานเนี่ยนะโอ้ยเดรัจฉานเนี่ยนะนับกุ้งหอยปูปลาโอ้ยยุงน้องยุงที่เขตใกล้ๆวัดเราเนี่ยก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วมดปลวกอีกไม่ต้องชวนนะครับไม่ต้องชวนผมหรอกสาขี้หมูสาเดียวนี่ก็มากมายมหาศาลแล้วเห็นไหม พราะฉะนั้นบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันมีมากเนื่องจากอปุญญาภิสังขารหรือเจตนานะถ้าพูดอันนี้คือตัวเจตนาสามารถให้ผลพวกนี้เมื่อให้ผลพวกนี้คือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็จะเป็นตายในลักษณะนี้